NPO Radio 1. Renze Klamer. Ja, Umberto die geniet even van een vakantie. Dus moet, of mag, veel zo van meer in, nu het komende maand op vrijdagmiddag even met mij doen. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Zometeen start ik. De tafel zit al vol. Hier in de studio zijn Sylvana Simons, strafrechtenadvocaat Mike Lubbers en Nederlandse Oeigoer Ahmadjan Kassim. Maar eerst, ja, het is de hele uur, dus het NOS Nieuws, hè, met Michel Koenen. Minister De Jonge wil weinig kwijt over mogelijke coronaversoepelingen. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad vandaag. En vanochtend kwam het Outbreak Management Team weer bij elkaar om een advies op te stellen voor het kabinet. Op basis van dat advies neemt het nieuwe kabinet volgende week een besluit, benadrukte De Jonge. Kinderen van 5 tot en met 11 kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Een week daarna moeten de eerste prikken worden gezet, zegt redacteur Mitchell van de Klundert. Dat is een speciaal mRNA-vaccin van Pfizer-BioNTech. Daar zit een derde van de werkzame stof in ten opzichte van de vaccins die voor de volwassenen zijn. En je kunt ze herkennen aan een flesje. En op dat flesje daar zit een oranje dopje. Dan is het een kindervaccin. En bij het paars dopje is het een vaccin voor volwassenen. In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor een prik. De Franse president Macron staat nog steeds achter zijn opmerking dat hij de 5 miljoen Fransen die nog niet zijn gevaccineerd graag dwars wil zitten. Hij noemt het zijn verantwoordelijkheid om alarm te slaan over de Omicron-variant. Macron zei dat de autoriteiten de plicht hebben om beperkingen op te leggen aan mensen die geen prik willen halen. Daarmee worden de Franse burgers die wel gevaccineerd zijn beschermd. 90% van de volwassenen in Frankrijk is volledig ingeënt. Voor de eurozone was de inflatie vorige maand 5%, het hoogst sinds het begin van de meting in 1997. In ons land lag de inflatie op zo'n 6,4%, blijkt uit een eerste raming van het CBS volgens de Europese rekenmethode. Barcelona is weer iets meer uit de geldzorgen. De dure Braziliaanse middenvelder Coutinho wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Aston Villa. De Engelse club heeft ook een optie tot koop bedongen. FC Utrecht heeft 2 oefenwedstrijden geannuleerd voor vandaag en morgen. De voetbalclub is bang voor coronabesmettingen bij de spelers, met het oog op de herstart van de Eredivisie volgende week. Vertrekkend minister Blok begrijpt dat het een teleurstelling is voor de mensen in het bevingsgebied dat er toch meer gas naar boven wordt gehaald. Maar er zijn goede redenen voor de extra gaswinning, zegt hij. Er wordt een stikstoffabriek gebouwd in Groningen die het mogelijk maakt om buitenlands gas in Nederland te gebruiken. En vorig jaar heb ik al bekend moeten maken dat de bouw daarvan een paar maanden vertraagd is. Dat heeft weer te maken met corona. En dat dat mogelijk zou betekenen dat er meer gas in Groningen zou moeten worden gewonnen. De beslissing om van 3,9 miljard kuub naar 7,6 miljard kuub te gaan wordt door het volgende kabinet genomen, dat maandag door de koning wordt beëdigd. De persoon die gisteren op de A2 werd opgepakt vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel is een man van 36 uit Utrecht. Hij zit nog vast, meldt de politie. De man werd op de snelweg tussen Maarsen en Breukelen opgepakt. Volgens de politie ging het om een incident van een te beveilige persoon. John van den Heuvel bevestigde later dat het om hem ging. De misdaadjournalist wordt al jarenlang bedreigd vanuit het criminele milieu. Daarom krijgt hij dag en nacht beveiliging. Het weer nog, zon en wolken, later vandaag pittige winterse buien, soms met hagel en onweer. Het wordt tussen de buien door zo'n 6 graden. Vanavond en vannacht vooral in het noorden winterse buien. De temperatuur die daalt dan tot onder nul. Lokaal kan het glad worden, daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. Morgen wisselvallig met buien en dan 4 tot 8 graden. En waar staan de files? Dat weet Jolanda van der Velde bij de ANWB. Die staan vooral bij Rotterdam. Op de A4 vanuit Den Haag tussen de Keteltunnel en de Beneluxtunnel 7 kilometer met ongeveer een half uur vertraging. De rechterbuis van de Beneluxtunnel is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen de knopen de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein 5 kilometer met rond de 10 minuten vertraging. En door een aanrijding rijden er momenteel geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Hou daar rekening met extra reistijd. Hé, er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Nieuw van onze barista's. Shell Café Premium Koffie. Dat is echt genieten van excellente koffieblends. Vers bereid en 100% heerlijk. Kom snel proeven. Shell. Go well. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, goedemiddag. Met Sylvana Simons doen we een terugblik en een vooruitblik. Want ja, 2021 was haar eerste jaar in de Tweede Kamer. En wat voor een jaar. Ze heeft vast wel wat te zeggen over dat nieuwe kabinet dat komende maandag aantreedt. Kortom, genoeg te bespreken. Strafrechtadvocaat Meike Lubbers die vindt ook wel iets van dat nieuwe kabinet. Maar dan specifiek van de twee bewindspersonen op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze lacht al een beetje. Ik verklap vast, is er niet heel erg blij mee. En Ahmed Jan-Kassim die is er ook. Hij is een Nederlandse Oeigoer. Wiens vader vastzit in zo'n berucht heropvoedingskamp in China. Ahmed Jan is strijdbaar en komt zelf met een boek over de Oeigoerse zaak. Maar eerst gaan we het hebben over Fat Cat Day. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, het is dus 7 januari en dat betekent, ik wist het ook niet, Fat Cat Day. Enig idee hier aan tafel wat dat is? Sylvana's wel, ja, oké. Okay. Helaas, ja. En het betekent het volgende. In 7 dagen tijd hebben de 14 invloedrijkste CEO's van Nederland gemiddeld al verdiend waar iemand met een minimumloon het hele jaar voor moet werken. Dat berekent het FNV. Petra Bolster is bestuurslid van het FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Zoals ik het goed begrijp zijn er 14 topdirecteuren die het minimumloon voor een jaar al op zak hadden. Maar dat is gemiddeld. Dus zijn er ook mensen die het al eerder deze week op zak hadden. Zeker. En de eerste hadden binnen op 2 januari 2022 om 7:15 in de ochtend. Dat is wel heel precies. Wie is dat? Ja, zeker. Frans van Houten, dat is de CEO van Philips. Ja, en als hij vrij was op 1 januari, hoefde hij dus alleen maar wakker te worden op 2 januari en tot hij het al verdient. Precies, ja. Dat klopt. En wie zijn de anderen uit de top 3? We hebben nog Frans Muller, die is van Ahold. En de CEO van Shell, dat is Ben van Beurden, die is nummer 3. Ja, ja. Dit is natuurlijk iets. Die hebben het alle 3 op 2 januari binnen. Ah, ja. Kijk, nou, dat hebben ze dan gemeen. Wat is het signaal? Ik had wel een beetje raar. Wat is het signaal wat jullie graag willen afgeven met de invoering van Fat Cat Day? Nou, we hebben Fat Cat Day 3 jaar of in 2020 geïntroduceerd. Hè. Dit is dus de derde keer. En eigenlijk willen we die multinationals en hun CEO's oproepen om mee te helpen en zich uit te spreken voor een eerlijk minimumloon van 14 euro per uur. Ja, ja, precies. Dus het is niet dat ze pas op 31 december dit salaris mogen verdienen, maar dat de rest ook misschien iets meer gaat verdienen. Precies. Dat de ongelijkheid die er nu is en een eerlijke verdeling van de rijkdom, dat zij daar een actieve bijdrage aan hebben. En te beginnen met die 14 euro per uur als minimumloon. Ja, want hoeveel mensen zijn het eigenlijk die dat minimumloon verdienen, weet u dat? Volgens mij iets meer dan 200.000, maar dat zeg ik nu even zonder het gecheckt te hebben. Oké, okay. En dat minimumloon staat nu op 10,48 euro, toch? Klopt, per uur. Dan is 14 euro best wel een flinke stijging. Klopt, maar wij hebben als FNV berekend dat dat zeg maar een leefbaar loon in Nederland is. Dus we willen graag dat het naar 14 euro per uur is, ja. gaat. En deze 14 CEO's kunnen hun invloed gebruiken om dat te realiseren. Ja, en is daar een uitdrukking mee of zo? Fat cat? Ik ken dat helemaal niet. Nee, fat cat is een uitdrukking die is overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk. En die eigenlijk ook gaat over invloedrijke, machtige mensen. Ja, de fat cats. En voelen ze, reageren ze eigenlijk ook op deze dag? Of op het feit dat u ze tot fat cat bestempelt? We hebben nog geen reacties gehad, maar het is ook nog pas vandaag, hè? Ja, dat is waar, ja. Ik ben toch even benieuwd, Sylvana Simons. Je zei dat je het kent, ook Fat Cat Day. En je zei helaas. Helaas, want het is natuurlijk een symptoom van de enorme ongelijkheid in Nederland, hè, zoals mevrouw net ook al zei. En de vraag, de roep om 14 euro minimumloon, mm-hmm. Die is ook al heel oud. En zelfs nog van voor de enorme inflatie waar we nu mee te maken hebben. Dus ja, het is vind ik een heel treurig fenomeen. Dus daarom zeg ik helaas. Het is natuurlijk, ja, je kunt het je toch eigenlijk niet voorstellen dat wij leven in een samenleving waarbij mensen op de eerste dag van het nieuwe jaar al binnen hebben, waar anderen geen recht op lijken te hebben. Want het kabinet is helemaal niet positief gezind als het gaat over het verhogen van het minimumloon. Nee. En nogmaals, het is iets waar bijvoorbeeld mijn partij al nou ja, wij zijn helemaal nog niet zo oud en wij vragen er vanaf dag 1 nog al om. Dus je kunt nagaan dat de nood wel echt hoog is om dat minimumloon omhoog te krijgen. Ja, ja, maar Petra Bolster van de FNV, het kabinet heeft wel plannen toch om het minimumloon omhoog te trekken? Het kabinet heeft inderdaad plannen om het minimumloon omhoog te trekken. Maar dat is 80 cent in een periode van 4 jaar. Dus dat is 20 cent per jaar. En dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Ja. Ik heb het even voor je opgezocht. Alleen al in de vitale sectoren werken meer dan 1 miljoen mensen net boven het minimumloon. Ah, kijk, dat dus is, het gaat om nogal wat mensen. Ja, ja. Ja, en 80 cent over 4 jaar, ja, dan denk ik, zet dat af tegen inflatie en je hebt er eigenlijk helemaal niks aan. Precies. Ja. Vandaar ook onze roep om het op 14 euro te zetten. Maar is dan, hè, want met Fat Cat Day spreekt u dan die CEO's aan. En dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding dat iemand net hoeft wakker te worden en dan verdiend heeft wat iemand anders in een heel jaar verdient. Maar ja, is het ook hun verantwoordelijkheid om dat aan te passen? Of ligt dat misschien inderdaad dan meer bij het kabinet? Nou, die CEO's kunnen natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven. Ze zitten ook in het bestuur van de grootste werkgeversclub, zal ik maar zeggen. Dus zij zouden met hun mede-CEO's ervoor kunnen zorgen dat het naar 14 euro gaat, zelfs zonder het kabinet. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En heeft u goede hoop, denkt u, op Fat Cat Day volgend jaar goed nieuws te kunnen brengen? Ik hoop het. Als die CEO's hun verantwoordelijkheid samen met ons nemen, dan moet het goed komen, toch? Oké. Petra Bolster, bestuurslid van FNV. Hartelijk dank. Ja, het voordeel van het overnemen van dit programma is dat Umberto en ik één liefde delen. En dat is liefde voor Braziliaanse muziek. Dus ook ik zou elke week minstens één Braziliaans nummer in de uitzending gooien. Is dat iets waar hier aan tafel nog liefde voor bestaat? Leuk, ja, leuk. Mooi. Ja. Ik start met eentje die wel meteen een waarschuwing mee moet krijgen. Want dit melodietje gaat ernstig vastzitten in je hoofd. Ik heb het dan over Joyce Moreno en Dori Caymmi met Joazinho Boa Pinta. Encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar, tá? Desfolhando meu caderno de notas, encontrei seu endereço, resolvi telefonar. Alô, alô, é 557, é você, Nenê Elizabeth, e hoje eu quero lhe falar. Não sei se ainda posso lhe chamar de meu amor, não sei se ainda existe aquela velha intimidade. Talvez minha lembrança não lhe seja bem distinta. Sou eu, Joãozinho Boa Pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não, não erro não, eu não. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. bonita. Sou eu, Joãozinho, boa pinta. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Sei que você se lembra, por favor, não diga não. Não venha com a desculpa que eu errei a ligação. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Não erro não, eu não. Joãozinho Boa Pinta. We kunnen constateren dat als het programma Mike Lubbers had geheten, dat we dan 90s house muziek hadden gehoord. Ja, dat is een beetje jouw ding? Ja, dat is meer mijn ding. Oké, okay, ja. Nou, dan heb je dit even moeten doorstaan. Sorry daarvoor. Ja, het was aangenaam. Sylvana Simons wist bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar genoeg stemmen te bemachtigen voor een zetel. En met die ene zetel laat ze zich behoorlijk gelden. Ze is een opvallende nieuwe speler in veel debatten van het afgelopen jaar, waarin de publieke opinie over haar als persoon toch ook wel wat gedraaid lijkt te zijn. Kalm, goed voorbereid, gedecideerd. Deze vrouw laat zich niet van haar stuk brengen. Tot ergernis van sommigen, bijvoorbeeld een kamervoorzitter. Haar partij Bijeen vertoonde wat scheurtjes, maar lijkt na 5 jaar na de oprichting absoluut een blijvertje te zijn. Sylvana, welkom. Dankjewel. Welkom in 2022. Ja, ook. wat gaat het ons brengen, hè? Ja, ja, heel spannend. Vul maar in. Gemeenteraadsverkiezingen als allereerst. En dat is voor Bijeen heel erg spannend, want we gaan voor het eerst in meerdere gemeenten meedoen. Je hebt nu 1 zetel in Amsterdam, hè? Ja, we hebben in 2018 onze eerste gemeenteraadszetel in de hoofdstad gehaald. En nu gaan we dat in meerdere gemeenten doen, waaronder bijvoorbeeld Almere, Delft. Dan zou je altijd zien, hè, dat je dan even... In ieder geval die twee. In ieder geval die twee. Ja. Utrecht natuurlijk, hoe durf ik? Rotterdam natuurlijk. Ja. Dus de grote steden sowieso. En ook steden waarvan we denken, gemeenten waarvan we denken, nou, daar kunnen we iets toevoegen. Mm-hmm. Dus dat is ontzettend spannend. En voor mij als lichte control freak extra spannend. Omdat ik niet zelf op al die lijsten sta natuurlijk. Precies. Dus ik kan er niet zo heel veel invloed op uitoefenen. Nee. Dus het is heel spannend. Dat is denk ik een van de grote dingen voor het komende jaar. Dan gaan we het zo nog over hebben hoe het is om zo'n partij te besturen. Ik zat te denken, ik denk dat jij in veel opzichten lijnrecht tegenover Mark Rutte staat. Maar ik dacht, als er één ding is wat mensen over jullie allebei het niet oneens kunnen zijn, dan is het dat jullie allebei knijterhard werken. Dat klopt. Ik heb het idee dat jij eigenlijk niet geslapen hebt in 2021. Nou, dat zou op zich wel eens kunnen kloppen. Ik heb sinds een paar weken zo'n slaaptrack-app op mijn telefoon gezet. Ja? En ik moet zeggen, blijf verrast. Ik maak toch wel gemiddeld 6,5-7 uur slaap. Ah. Dus dat doe ik op de een of andere manier best goed. Maar er zitten wel eens nachten tussen. Ja, dan eindigt een debat om 3 uur 's nachts. Nou, ja. Voordat je thuis bent en al die adrenaline uit je lichaam is, dan ben je 1,5 uur verder. Maar hard werk heb ik altijd al gedaan. Ook toen ik nog heel ander werk deed. Mm-hmm. En is natuurlijk wel een voorwaarde in de politiek. Hè? Want politiek gaat 24 uur per dag door. Zeker. Dus ja, dat hoort erbij. Maar gelukkig was ik daar al aan gewend. Maar toch is er wel een verschil. Als we nog even... Dan hou ik er ook maar op, hoor, met die vergelijking met Rutte blijven hangen. Rutte noemt zijn baan altijd fantastisch. En toch wel de mooiste baan ter wereld. En jij noemt het een kutbaan. Nou, het is ook best wel fantastisch. Maar ook wel een hele uitdagende baan. Om het dan in andere woorden te zeggen. Het is een ondankbare baan. Hè? Je krijgt het mandaat van een gedeelte van Nederland. En die zegt, nou, jij mag mij vertegenwoordigen, politiek. Maar als je bijvoorbeeld zoals Bijeen dat met 1 zetel doet in de Tweede Kamer. Dan is het natuurlijk begrijpelijk dat je heel vaak nee op het rekest krijgt. Dus dat je best hard moet werken om jouw ideeën op tafel te krijgen. Om ook mensen mee te krijgen. Als je in je eentje bent, betekent dat in tegenstelling tot andere partijen. Ik heb niet 6 woordvoerders afhankelijk van de portefeuille. Dus ik ben woordvoerder alles. Dus ik ren wel eens van zaal naar zaal om ergens een bijdrage te doen. Dan naar een andere vergadering, dan naar een andere commissie en dan nog even in de plenaire zaal. Dus het is gewoon heel hard werken. Ja. En je doet dat onder een vergrootglas. Je krijgt ontzettend veel voor je kiezen, ontzettend veel kritiek. Naast alles, ik zeg altijd, je krijgt de shit en de shine. Dus het is wel in balans, maar ja... Ja. Het is gaaf om te doen, eervol, maar niet altijd makkelijk. Soms even slikken. Nou ja, ja. Met de bijdrages die je dan levert in die debat waarvoor je soms moet rennen, maak je in ieder geval wel indruk. Laten we even luisteren hoe jij in het jaar 2021 jouw stempel drukte op de coronadebatten. Ons coronabeleid is een aaneenschakeling van fouten door gebrek aan de juiste visie. En iedereen kan het al ruim een jaar lang zien gebeuren. De keuken staat in de fik, maar ach, de badkamer brandt nog niet. Dus we blijven lekker op de bank zitten. En inmiddels smeulen de boekenkasten, branden de gordijnen en stikken we met z'n allen in de rook. Want we praten heel veel over de symptomen van dit regeringsbeleid, maar daaronder ligt natuurlijk maar 1 kernvraag. Voor wie werkt dit beleid wel en voor wie niet? En nergens in de motie staat, de heer Rutte is verantwoordelijk voor 30.000 doden. Wat er wel staat, is dat we hebben gekozen voor een strategie waarvan we na 1,5 jaar kunnen concluderen dat er heel veel leed te betreuren valt. En dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat een andere strategie tot een andere uitkomst leidt. Fair metaal. Ja. Ja. Ik heb het jaar voorafgaand aan de verkiezingen zitten trappelen gewoon om die Kamer in te komen, om dit geluid daar te kunnen brengen. Want vanaf dag 1 was mij duidelijk, vanaf de allereerste persconferentie van de heer Rutte, was mij duidelijk dat we misschien wel eens een hele grote fout maakten door te kiezen voor uitraasbeleid, door te kiezen voor groepsimmuniteit. Ja. En ik vind op zijn minst dat dat bevraagd mag worden. Ja. En ik was heel erg blij toen ik de kans kreeg dat te doen. Ja, en dat ging op een manier die ook lof oogste van veel mensen die misschien voorheen heel kritisch waren op jou. Heb je zelf ook het gevoel dat de publieke opinie over jou een klein beetje gedraaid is? Ja, zeker. Ik vind dat ook lastig, omdat ik denk, nou ja, ik ben nog steeds dezelfde politicus die ik daarvoor was. Het grote verschil is denk ik dat mensen nu rechtstreeks ons verhaal horen uit mijn mond in de Tweede Kamer, in plaats van via opiniemakers en stemmingmakers. Dus ik merk dat zeker. Ik krijg heel veel fijne mail en ook als ik op straat loop, heel veel fijne reacties van allerlei soorten Nederlanders. Dus ik merk dat het ons als partij heel erg goed heeft gedaan dat we nu eindelijk in de Tweede Kamer autonoom ons verhaal kunnen vertellen. Ja, het paradoxale is wel, je zou kunnen zeggen, er kwam meer lof van buiten, maar meer kritiek van binnen. Jullie hadden ook toch echt wel een dieptepunt, denk ik, in de zomer, toen Quincy Gario de partij uit werd gezet vanwege toxisch gedrag. Nou, hij heeft uiteindelijk zelf besloten de partij te verlaten. Wij hebben besloten hem te schorsen op enig moment, totdat we dusdanig met hem verder konden praten over de situatie. En dat is helaas niet gelukt. Dus dat was heel pijnlijk. Maar hoe is het? Want het heeft tot veel discussie geleid binnen de partij, buiten de partij. Maar juist ook, ik denk dat jij iemand bent die al redelijk lang, misschien wel sinds je uitsprak, wat was het in 2015 in de Wereld Draait Door tegen Martin Schimek over de term zwartjes. Dat jij gewend bent geraakt aan ontzettend veel kritiek. Maar dat die kritiek misschien vaak van groepen kwam die andere ideologieën aanhingen dan jij. En dat nu misschien wel voor het eerst binnen jouw eigen club, je eigen beweging, de mensen die je vertrouwd achten, dat er ook heel veel kritiek kwam op jou en de partij. Nee, ik denk dat ik je daarin moet teleurstellen. Want die kritiek binnen de partij, die is er gelukkig, zeg ik echt nadrukkelijk, vanaf dag 1. Maar ik hoop niet in die mate. Nee, maar het is wel heel belangrijk, vind ik, dat je je eigen tegenstand, je eigen, hoe noem je dat, tegenspraak ook organiseert, dus ook opzoekt. Nou, dat doe ik dan vaak bij mensen in mijn directe omgeving. Maar binnen de partij is men ook altijd heel erg kritisch. En ik vind dat heel gezond. En ik denk ook dat er ruimte moet zijn voor kritiek. En de kwestie Gario, die had niet zoveel te maken met kritiek op beleid of hoe je een partij vormgeeft. Maar die ging natuurlijk over iets heel erg anders. Die ging over een integriteitskwestie. Zeker, maar hoe daarmee omgegaan werd, daarin was er zeker kritiek op de partij en het bestuur en het advocatenbureau. Je hoeft niet in alle details te duiken, klopt. Maar dat ging verder dan alleen de persoon. Dat klopt. En dat hoort erbij. En ik denk dat leiderschap, dat heb ik al vaker gezegd, en dat geldt voor iedereen die op wat voor manier dan ook een leiderschapspositie inneemt, dat is een eenzame plek. En dat betekent nogmaals, you get the shit and you get the shine. Dus als het goed gaat, zegt iedereen, nou, fantastisch gedaan. En dan mag je daar 2 dagen in baden. Bijvoorbeeld het behalen van een kamerzetel. Mm-hmm. Maar als het slecht gaat, dan wil ook iedereen zich daarover uitlaten. En dat lijkt me heel, heel normaal en heel gezond. Maar het lastige met een partij is natuurlijk dat, kijk, als je zelf dingen zegt en daar spreken mensen op aan, dan is dat één. Maar je zegt net al, nou, we gaan in meer gemeenten meedoen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen jaar was er al iets dat bijvoorbeeld, geloof ik, de partij bijeen in Amsterdam iets zei over de 4-5 mei-viering. Dat het racistisch zou zijn in deze opzet, waarvan jij zei, nou, dat zijn niet de woorden die ik zou kiezen. Straks krijgen er misschien nog wel 4-5 plaatsen bij die allemaal hun eigen woorden gaan kiezen, allemaal hun eigen ideeën hebben. Ja. Wat allemaal afstraalt, ook op jou. Absoluut. En dat is de uitdaging. En weet je, dat hoort er gewoon bij. En ik vind dat dus ook heel erg spannend. Want ik ga er niet over. Ik ga niet over hun woorden. We zijn geen dictatoriale partij natuurlijk. Dus afdelingen hebben zeker de ruimte om hun eigen standpunten te formuleren. En soms zit daar iets tussen waarvan ik denk, nou, had ik anders gedaan. Maar dat hoort erbij. Maar dan krijgen ze wel een belletje, toch? Nou, als het nodig is, dan stuur ik een berichtje. Ja, precies. Even nog kort. De komende maandag staat natuurlijk het nieuwe kabinet op de trap. Hè? Ja. Ik hoor een diepe zucht. Ja, ik kijk niet uit omdat ik het leuk vind, maar uit omdat het realiteit is, naar 4 zware jaren voor bijeen, bijvoorbeeld in de Kamer. Omdat we een nieuw kabinet zien dat zich zal gaan voorstaan op nieuw elan. Maar dat nieuwe elan, ik ben daar sceptisch over. Als ik kijk naar de verdeling van de bewindsposten, dan zie ik dat juist op dossiers waarvan ik denk, daar zouden we een empathische, sociaal gerichte bestuurder kunnen gebruiken. Daar komen we bijvoorbeeld mensen van de VVD. Nou, dat is niet een partij die bekend staat om empathisch bestuurders. Maar al met al, er is meer progressieve ideeën, er zijn meer vrouwen, meer diversiteit. Aan de buitenkant ziet het er goed uit. En we moeten natuurlijk in de praktijk nog maar afwachten wat dat werkelijk betekent. Een van de dingen die ik ontzettend jammer vind, is dat bijvoorbeeld de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de hersteloperatie met betrekking tot de toeslagenaffaire, dat wordt iemand die ik in de Kamer heb leren kennen als, wat zal ik zeggen, een echte VVD'er. Dus wat gaat dat betekenen voor deze ouders? Hè? Want het mooie van ons systeem is dat een bewindspersoon ook echt de kans heeft een eigen stempel te drukken op een portefeuille. Nou, en als we dan zien dat mensen hun lot in handen moeten leggen van iemand die vindt, we moeten de mensen wel compenseren, maar we moeten vooral bezig zijn met compenseren we niet te veel. Terwijl ik denk, dat station zijn we al lang gepasseerd. Ja, ik maak me daar zorgen over. Je hebt als controlerend Kamerlid genoeg te doen in ieder geval. Oh ja hoor, ik ga me niet vervelen. Oh, wat ik trouwens wel heel erg leuk vind als we het over het nieuwe jaar hebben om even te zeggen, ook heel omdat kort. Mensen me misschien wat minder in de plenaire zaal gaan zien, is dat ik het komende jaar onderdeel zal zijn van een parlementaire enquête. En dat is natuurlijk iets heel eerbaars om te doen en iets waarvan ik hoop dat het op de lange termijn ook echt zoden aan de dijk zet, zodat we politiek verandering gaan zien. Over die toeslagenaffaire gaat het ook die enquête? Nou, het gaat over fraudebeleid. Ah, okay, dus niet specifiek over de toeslagenaffaire, maar meer over hoe pakken we in Nederland fraudebeleid aan. Okay. Dus daar kijk ik erg naar uit. Dank en blijf nog lekker even zitten. Ja. Toen ik een jaartje of 10 was, kwam het album World of Hurt uit van Ilse de Lange. Ja, Ilse staat natuurlijk nog steeds 4 aan de top. Maar voor mij blijft toch altijd dat album uit 1998 wel heel speciaal. Met hier All of the Woman You Ever Need. Come to me crying with your head hung down. Say that you're trying, but you can't change now. I know your pain is real. I know you're hurt. Just so much I can do. Ashes on the table, shoes on the floor. I'm talking like 100 other times before. You know I'm into you. You know my love is true. I just don't know what else to do. Van het album dus uit 1998, World of Hurt, is dit All of the Woman You Ever Need van Ilse de Lange. NPO Radio 1. Het is precies 2:30. Michel Koen is hier met het NOS Nieuws. Minister De Jonge heeft Ajax aangesproken op het feit dat de club de coronaregels heeft overtreden. De club vloog met 4 besmette spelers terug uit Portugal, waar het op trainingskamp was. De club dacht ten onrechte dat het mocht omdat er een privévliegtuig werd gebruikt. De verdachte die gistermiddag werd opgepakt op de A2 vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel is een man uit Utrecht van 36. Hij zit nog vast, zegt de politie. Vanaf eind deze maand kunnen ook kinderen van 5 tot en met 11 een coronavaccinatie krijgen. Ouders krijgen over 1,5 week een brief met een telefoonnummer voor het maken van een afspraak. En de Rijkswaterstaat verwacht dat de lager gelegen uiterwaarden langs de rivieren komend weekend volstromen. Door veel regen en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland stijgt het water in de Rijn, de Waal en de IJssel. Onder meer in Tiel en Zaltbommel worden laaggelegen parkeerplaatsen uit voorzorg afgesloten. Dan de verkeerssituatie, Helene Geest. Ja, er is wat vertraging in de buurt van Rotterdam. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een file van 6 kilometer tussen Den Horen en de Benelux-tunnel. Staat daar een auto met pech, er zijn 2 rijstroken dicht. En vanuit Den Haag kun je beter de A13 naar Rotterdam nemen voorlopig. Op de A20 daardoor ook file van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, we zitten hier aan tafel met strafrechtadvocaat Meike Lubbers, Ahmed-Jan Kassim en met Sylvana Simons. Ik sprak met Sylvana. Ik had nog 1 vraag eigenlijk die me net te binnen schoot. Heb jij ook je teller nog gesproken in het nieuwe jaar? Nee. Nee, die heb ik niet meer gesproken sinds onze, sinds haar uitbarsting eigenlijk. En dat vind ik heel erg jammer, maar ik heb eind januari in gesprek staan met de Kamervoorzitter, niet alleen om dit incident te bespreken, maar om überhaupt te spreken over de uitdaging die de Kamer heeft als het gaat om omgangsvormen. Mm-hmm. Dus, geen beste wensen uitgewisseld eventjes nog? Nee. Maar dat was denk ik sowieso niet gebeurd, hoor. We werken samen als Kamerleden daar waar het kan. Maar mijn inner circles, zelfs die hebben van mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Met mondjes zeker maakt, op je teller niet. Ik was even benieuwd. De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de situatie van de Oeigoeren, de moslimminderheid in de Chinese provincie Xinjiang, waarvan miljoenen in Chinese heropvoedingskampen zitten. Door steeds meer experts en landen wordt gesproken over een genocide. Met de winterspelen op het punt van beginnen wordt er onder de hashtag NoBeijing2022 wereldwijd actie gevoerd om die spelen te boycotten. Ik kwam vorig jaar in contact met Ahmed-Jan Kassim, een Nederlandse Oeigoer die 10 jaar geleden het land uitvluchtte en zich nu inzet vanuit Nederland voor de Oeigoerse kwestie. Ahmed-Jan, super fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Wat jouw verhaal extra misschien wel impactvol maakt, is dat jouw eigen vader in zo'n heropvoedingskamp zit. Ja, sinds 2017 eigenlijk. En sindsdien heb je geen contact meer met hem. En dat is extra zwaar. Ja, ja. Want je weet wel dat hij daar zit. Ja. Maar je hebt hem nooit kunnen spreken of bereiken. Nee, voor 2017 kon je wel contact opnemen. Dus je kan bellen en hij vroeg hoe het gaat. Maar sinds 2017 is het contact gewoon verbroken. En dan heb je bijvoorbeeld, een week geleden was nieuwjaar, en dan kun je geen nieuwjaar wensen. En dan suikerfeest, offerfeest, kun je niet zeggen van fijne suikerfeest of dat soort dingen. Dat zit je ermee, ja. Ja, je liet mij wel weten een paar weken terug dat je via in ieder geval een teken van leven hebt gekregen. Ja, dat was een maand geleden uit mijn hoofd. Ik heb het via te horen gekregen dat mijn vader gelukkig nog leeft. En dat hij jammer genoeg nog steeds in het kamp zit. Dus het is een dubbel gevoel. Dus aan de ene kant ben ik natuurlijk super blij dat hij nog leeft. En aan de andere kant ben ik wel best wel verdrietig, want ik heb hem niet kunnen spreken en hij zit nog steeds in het kamp. En als je de verhalen hoort wat er in het kamp gebeurt, maak je daar extra zorg over. Ja, ik las met jouw verhaal mijn achterhoofd natuurlijk even in over met name ook wat het Volkstribunaal gezegd heeft. Dat was ingericht. Afgelopen december hebben die een uitspraak gedaan en daar staan echt praktijken benoemd. Dat zal hopelijk niet voor iedereen gelden, maar mensen tot hun nek in koud water, opgesloten in een container, geketend aan zware metalen kettingen, veel seksueel geweld ook. Weet natuurlijk dat vrouwen dat die onvruchtbaar worden gemaakt, gedwongen abortus. Heb jij enig idee, de toestand van jouw vader of waar die wel of niet aan onderworpen wordt? Eigenlijk totaal niet. Ik weet niet waar die zit en ik weet ook niet hoe hij zich vermaakt en of hij mishandeld wordt of andere dingen, dat weet ik helemaal niet. En daar zit je gewoon mee. We zitten nu in 15 jaar. Ja, en dan hoor je van het Volkstribunaal. Daar is uitspraak gekomen dat er wel sprake is van genocide. En dan moet je je voorstellen, die uitspraak is gedaan op basis van de gegevens die wij te zien hebben gekregen en op basis van getuigenverklaringen. Het kan zijn dat wat we te zien krijgen, topje van ijsberg, is dat er misschien veel meer aan de hand is. Ja, die onwetendheid, dat lijkt me gekmakend. Ja, zeker. Ik probeer mezelf een beetje wat af te leiden om verschillende dingen te doen. Maar er zit mee. Het is onderdeel van jouw eerste helft van mijn leven. En dat is jouw eigen vader en ook andere familieleden. En ja, dat ze geen contact hebben en dat is vreselijk. Want jullie zijn wel gewoon, je bent wel met je vader gewoon opgegroeid. Ja, mijn vader was bij me inderdaad. Maar niet altijd samen opgegroeid. Maar goed, het blijft mijn vader. Ik heb veel contact met hem gehad. Dus ja. Ja. Jij zet jezelf in voor de kwestie. Je bent toen bij mij vorig jaar in de vooravond geweest. Ook ja. Om uit te leggen hoe precies zit met de situatie. Inmiddels hebben toch steeds meer landen zich er wel over uitgesproken. Dat moet fijn zijn. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat je denkt, ja, mijn vader zit er nog steeds. Zoveel andere miljoenen Oeigoeren zitten daar nog steeds. Wat helpt het nou? Ja, eerst voor 2017 was de Oeigoers kwestie niet zo heel erg bekend. Niet heel veel mensen wisten er vanaf. En na 2017, toen heel veel Oeigoeren in de diaspora de contact verloren met eigen familieleden, kwam er veel meer aandacht. En ten eerste voor 2017 misten we een luisterende oor die ons verhaal wilde horen. En na 2017 tot en met vandaag eigenlijk hebben wij wel de luisterende oor, maar we missen nu wel een helpende hand. Dus we missen wel dat iemand gewoon ons aan het helpen. Het is natuurlijk, ja, politiek gezien lastig. Heel veel landen hebben veel belangen bij China. En dat is voor heel veel landen twee keer nadenken wat ze wel zeggen of niet zeggen. De aandacht is er, gelukkig. Heel veel mensen weten er vanaf. Ja. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren. China zelf ontkent alles. Ik las zelfs laatst dat ze ook influencers inzetten om dan in die regio ook Xinjiang te doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Daar word ik al boos van. Ja, zeker. Ja, als ik zie hoe die mensen een video maken en dan vertellen van hoe het prachtig eruit ziet. En dat alles gewoon, ja, er is niks aan de hand. En heb ik zoiets van, ja, denk je wel over na wat je plaatst. En weet je, en ik ben daar opgegroeid en ik heb tot mijn 16e geleefd. En zelfs toen die tijd was het niet zo erg en niet zo mooi zoals ze daarin beschrijven. En de situatie nu is veel malen erger. En dan kunnen ze gewoon met blote ogen zeggen van, het gaat goed hier. Dat verbaast mij wel. Ja. Heb je een idee wie zo'n helpende hand op een gegeven moment zou durven zijn? Denk je dat? Je zegt zelf al, ja, veel landen durven het niet aan. China is een grootmacht, economisch, geopolitiek. Wie zou uiteindelijk die handschoen op durven pakken? Nou, ik denk ten eerste dat er echt een onafhankelijk onderzoek moet komen vanuit de Verenigde Naties. Dat ze toegang krijgt tot dat gebied, dat ze wel kunnen onderzoeken wat er aan de hand is. En dat is steeds geweigerd en dat gebeurt nog steeds niet. En aan de andere kant vind ik dat we als Europa, Europese Unie, samen moeten optrekken. En één geluid laten horen en samen met de Verenigde Staten. We noemen zomaar liberale westerse orde, zeg maar. Dat die landen samen bij elkaar optrekken om te zeggen van, dit gaan we niet tolereren. Want ik vind, als wij hier niks aan doen, dan geeft dat ook heel veel signalen af aan andere dictators die dan kunnen zeggen van, ja, kijk, toen China dat deed je niks, waarom zeg je tegen mij? Dan straal je een soort van hypocrisie eruit. Ja. Maar ik vind wel dat we gewoon samen in Europa en Verenigde Staten meer moeten doen. Te beginnen met een boycott op de Olympische Spelen. Heb jij zelf er last van dat je erover uitspreekt, over deze kwestie in de media? In de zin van bedreigingen nog niet. Maar goed, mijn moeder die heeft natuurlijk heel veel bedreigingen gehad. Die heeft een tijd terug documenten kenbaar gemaakt. Hè, waarin informatie stond over. Klopt. Ja, en dan maak je wel extra zorgen wat er gebeurt. En ik hoor zelfs in mijn omgeving dat er mensen zelfs in Nederland gevolgd zijn. Dat er foto's zijn gemaakt van hen. En dan gestuurd naar China om hen weer te bedreigen. En om ze weer stil te krijgen. En daar maak je wel zorgen over. Jij komt met een boek. Ja. Dit jaar. Ja. Vertel. Ja, ik Ik heb vorig jaar na uitzending met jou had ik besloten om aan een boek te werken. Dus ik mag nu eindelijk aankondigen. Ja, ik kom met een boek. Het boek heet De Oeigoerse Droom, mijn strijd tegen Chinese onderdrukking. Daarin, gefeliciteerd. Dankjewel. Daarin heb ik met mijn uitgever Bertram en de Leeuw samen overeengekomen dat we april dit jaar uitbrengen, hopelijk. En daarin beschrijf ik gewoon het verhaal van Oeigoeren en hoe leefden wij daar en wat is de situatie hier, wat ik heb meegemaakt. En dus heb je dus twee lijnen van het verhaal. Dus aan de ene kant heb je mijn persoonlijk verhaal en aan de andere kant van de Oeigoerse geschiedenis. Ja. En er is heel weinig geschreven over Oeigoeren hier in Nederland. En het is een Nederlands geschreven boek. Laten we hopen dat heel veel mensen veel meer weten te komen over Oeigoeren. Ja. Ik vind je een bewonderenswaardig persoon. Je zat er ook maar druk mee hebben. Je schrijft een boek, je bent nog recht aan het studeren en je bent lokaal voor de VVD actief. Laat je verhalen niet horen, maar... ja, klopt. Nee, inderdaad. Ik ben lokaal actief bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de VVD Ede. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb ik een keuze gemaakt. Wil ik een activist worden of wil ik meer richting de politiek? En daar heb ik de afweging gemaakt om in de richting politiek te gaan. Ik studeer rechten inderdaad. Zit in mijn tweede jaar een bachelor. Ja. En ik heb het naar mijn zin. Het is druk, maar ik heb het naar mijn zin. Top. En het boek, wanneer komt het uit? Hopelijk april. Ahmed Jean Kassim, dankjewel. Dankjewel. Een van mijn favoriete artiesten is Chris Berry. En ik hoop eigenlijk stiekem dat ze eens langskomt in januari. Maar voor nu gewoon eventjes vanaf de plaat. Ninja. Slow motion. I can see what's killing me. Ninja van Chris Berry. Sorry, Chris Berry. Dat door je heen praten. Goed. Nieuws dan, via de NOS. Voordat de laatste ministerraad van minister De Jonge op de post van Volksgezondheid begon, uitte hij zijn zorgen over de coronasituatie. Maar hij wil niet vooruitlopen op het OMT-advies over versoepelingen of juist strengere maatregelen. Dat is voor een volgend kabinet volgens hem. De zorgen zijn in elk geval groot, zegt De Jonge. Als je nu kijkt naar hoe het virus zich ontwikkelt, zien we hele hoge besmettingsaantallen in Nederland. In het buitenland nog vele malen hoger. En daarachteraan komen wel degelijk ook nieuwe ziekenhuisopnames. Niet zoveel misschien als het geval was, maar met die hele hoge besmettingsaantallen, ja, zullen ook de ziekenhuisopnames toch tot behoorlijke aantallen op gaan lopen. En de onzekerheid zit hem natuurlijk in de vraag, ja, maar hoeveel dan? Als we er nu om ons heen kijken, dan was eigenlijk tot een aantal weken geleden was het idee in al die andere landen van, nou ja, de besmettingsaantallen zullen wel heel erg oplopen, maar omdat we geboosterd zijn, hebben we daar niet zo heel veel ziekenhuisopnames van te verwachten. Maar je ziet nu toch wel in al die landen dat de aantallen ziekenhuisopnames toch behoorlijk zijn. Als je kijkt naar hoeveel ziekenhuisopnames er in Frankrijk zijn bijvoorbeeld, of in Engeland zijn, en je zou dat naar de Nederlandse situatie vertalen, dan zijn het er 4 keer zoveel als Nederland nu heeft. Dat zouden dus ruim 600 nieuwe ziekenhuisopnames per dag zijn. Ja, dat kan onze zorg niet aan, maar dat kan natuurlijk ook hun zorg niet aan. En ja, dat maakt dat de zorgen in die landen veel groter nog zijn dan de zorgen ook wel in Nederland. Betekent wel dat we, denk ik, op het enige behoedzaamheid moeten kijken naar wat er de komende tijd eventueel zou kunnen. Daar kan ik niet op vooruit lopen. Dat is echt voor volgende week vrijdag om dat met elkaar te bekijken op het basis van het OMT-advies. Maar de onzekerheden zullen de komende tijd echt nog wel groot zijn. Dus versoepelingen kunnen we voorlopig wel vergeten? Nee, ik kan niet vooruitlopen op de besluitvorming van volgende week. U waarschuwt eigenlijk een beetje van het gaat helemaal niet zo goed. Ik kan niet vooruitlopen op de besluitvorming van volgende week. Ik zie alleen wat er in de landen om ons heen gebeurt. En ik zou niet willen dat dat ons voorland is. Dus ik denk dat we behoedzaam moeten zijn. Maar volgende week volgt een nieuw besluitvormingsmoment op basis van nieuwe cijfers. Ja, demissionair minister Hugo de Jong was dat. Ik weet niet hoe met jullie zit. Ik heb tot de indruk dat het iemand is die dit dossier ook maar moeilijk los kan gaan laten. Denk je niet, Maaike? Dat lijkt me wel. Hij is zo intens daarmee bezig geweest. Maar ik denk dat het wel gezond voor hem zal zijn om dat een keer los te kunnen laten. Ja, hè? Ja. Goed. In gesprek was hij met de NOS-verslaggever Irene Oostveen. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Ja, is dat zo? Sorry, dat hoor ik nu pas. Ja, ik neem natuurlijk even voor de mensen die dat nog niet doorhebben, dit programma over januari van Umberto. En er zit al in die audiovormgeving zit dat verwerkt. De meesten hebben dat helemaal gerepareerd. Maar nu wordt hij gewoon afgesproken, net voordat je dat koortje Umberto hoort zingen. Nou, dat is maar even wat het is. Gaan we volgende week wat moois op bedenken. In het nieuwe kabinet dan moeten 2 nieuwe ministers onze rechtsstaat overeind houden. En dat zijn Dilan Yeşilgöz van de VVD. Die wordt minister van Justitie en Veiligheid. En Frank Weerwind, voorheen burgemeester van Almere, wordt namens D66 minister voor Rechtsbescherming. Mike Lubbers, je bent strafrechtadvocaat. Ik weet dat jij persoonlijk toch wel een van de grootste fans was van Sanne Dekker, de oud-minister voor Rechtsbescherming. Ja, zijn allergrootste fan, dat klopt. Ja. Nou, niet dus, natuurlijk. Maar nee, je hebt vaak ook in de media kritiek geuit op zijn beleid en zijn keuzes. Ja. Was je blij toen bekend werd dat hij ging stoppen? Dit was natuurlijk een beetje een moeilijk punt. Want we konden ons... Ik heb me al die tijd gericht op Sander Dekker. En als dan bekend wordt dat hij die post niet meer zal bekleden, of in ieder geval, hè, dat is duidelijk. Ja, dan heb je een klein beetje een momentje van, oh, dat is best wel fijn. Tot je tot de conclusie komt dat je helemaal niet weet wat er voor in de plaats komt. Ik zal ook zeggen dat ik het nu ook niet echt weet. We hebben 2 namen. We hebben Yeşilgöz en we hebben Weerwind. Waarvan ik allebei niet echt weet wat we daarvan kunnen verwachten. Ik heb wel wat vermoedens. Weinig over Weerwind moet ik wel zeggen, maar meer over Yeşilgöz. Ja, want even nog, wat was zeg maar in de beleidskeuzes van Sander Dekker? Waar zat jouw grootste zorg vanuit jouw eigen vakgebied? Wat ik eigenlijk het meest zorgelijk vond is dat ik in ieder geval vind dat de voorlichting vanuit hem over wat de situatie daadwerkelijk was met betrekking tot de rechtsstaat, het strafrecht en de eventueel noodzakelijke maatregelen die moesten worden genomen, niet eerlijk was. Dat er een beeld werd geschetst alsof er enkel onveiligheid was en dat we dat alleen maar konden keren door nog zwaardere maatregelen, hogere straffen, een taakstrafverbod, dat alles nog veiliger moest worden door het strenger aan te pakken. Hè? Lik op stuk bereid beleid. tijd, ga maar de bak in. Allemaal dat soort dingen. Waardoor eigenlijk wel de rechten van de verdachten, wat mij betreft, hebben ingeboet. De VI-regeling is ook ter ziele gegaan. En dat is allemaal uiteindelijk zorgt dat voor een onveiliger samenleving. Dus aan de ene kant werd heel erg gesteld, het is onveilig en wij gaan het door al dit strenge beleid veiliger maken. Maar als je kijkt naar alle rapporten die de deskundigen erover hebben geschreven en ook de uitwerking van die wetten waar we nu van op de hoogte zijn, is dat het minder veilig wordt. Ja, je hebt dat wel eens eerder uitgelegd, hè? Omdat je zou misschien denken harde straffen is beter, maar dat juist zwaardere straffen de kans op het geval dat iemand opnieuw weer een misdaad begaat, soms zelfs groter maakt. Dus dat je dat sommige dingen ook misschien tegenlogisch zijn in je hoofd. Ja, zwaardere straffen klinkt prachtig. Moet je wel uit kunnen gaan van wat is eigenlijk nu de situatie in Nederland qua straffen. En wij zitten, qua Europa gezien, zitten wij heel erg hoog qua straffen die door strafrechters in Nederland worden opgelegd. Maar dat beeld wordt niet eerlijk naar de mensen overgebracht. Want wat zie je in de krant, wat zie je op tv? De excessen, de zaken waarin we niet kunnen voorstellen hoe zo'n straf bij zo'n zaak passend is. En dat wordt er dan nog door politici ook nog uitgepikt en nog eens een keertje verkeerd verteld aan de mensen. Waardoor een beeld ontstaat van hey, we zijn niet veilig en misschien met zwaardere straffen wordt het veiliger. Maar we hebben het toen ook gehad over taakstrafverbod. Wat eigenlijk betekent dat de rechter de keuze wordt ontnomen in een dergelijke zaak om een taakstraf op te leggen en gelijk een gevangenisstraf moet opleggen. En in sommige gevallen zal een gevangenisstraf passend zijn. Ja. Maar in heel veel gevallen, als het niet nodig is, doe het vooral niet. Gevangenisstraf leidt tot eventueel het verlies van werk, verlies van woning, eventueel het uitbreiden van het criminele netwerk. Ja. Vaak maakt dat mensen hun leven meer uitzichtloos. Ja. Mensen komen terug in de maatschappij, daar moet de politie ook eerlijk over zijn. Dus hou ze in de gaten en geef ze kansen. Maar die visie die druist natuurlijk in tegen, denk ik, waar de VVD dan ook gebruik van maakt, van een soort rechtvaardigheidsgevoel. Je hebt, iemand heeft iets gedaan, dus die moet ook hard gepakt worden. Ja, dat vind ik wel heel erg makkelijk scoren. Ik heb het sowieso wel moeilijk met inderdaad die impuls om te zeggen van, als je wat fout hebt gedaan, dan moet je op de blaren zitten. Want dan moet je al. Je moet al op de blaren zitten. We hebben een strafrechtssysteem. Word je veroordeeld, krijg je een straf, zit je op de blaren. Ja. Maar als je dat maar blijft pushen en blijft pushen, dan krijgen mensen het idee van, oh, komen ze er dan misschien nu mee weg? Of zijn de straffen dan nu te laag? Of, mensen zullen altijd zeggen, straf maar zwaarder. Maar dan moet je juist als politicus eerlijk zijn en zeggen, hey, als we eigenlijk kijken naar hoe het nu gaat, is zwaarder straffen niet nodig. Ook gezien de andere landen om ons heen, doen we dat al zwaar. Wat gaat dat eigenlijk bijdragen, behalve voor de bühne? Dus alleen maar voor de bühne. Sorry, Mike. Ik ben ook benieuwd wat jij vindt van, kijk, we hebben natuurlijk te maken gehad met de afbraak van de toegankelijkheid tot de rechtspraak. Ja. En ik denk dat dat een van de redenen was dat je misschien niet helemaal zo dol was op de heer Dekker. Ook, zeker. Dat kan ik me van alles bij voorstellen. Lange lijst. En maak jij je ook zorgen over hoe dat verder moet? Want we zien in Nederland ook wel heel veel juridische ongelijkheid. Hè? Ook wel gewoon klassejustitie hebben we in Nederland. Maak je daar nog zorgen over? Ja, daar maak ik me al heel erg lang zorgen over. Want ik ben strafrechtadvocaat en ik doe heel veel pro-deo-zaken. Ik noem het maar even zo, maar dat is op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De meeste mensen die bij mij komen, die maken daar gebruik van. En dat moet toegankelijk blijven. En dat betekent ook dat advocaten goed betaald moeten worden voor die zaken. Ja. Want dat is al heel lang veel te weinig geweest. Ook veel advocaten stoppen ermee. Laten, Heel veel rechtsgebieden, bijvoorbeeld asiel, vreemdelingenrecht, familierecht, dat is echt te karig geworden en die stoppen ermee. Ik moet zeggen dat ik als strafrechtadvocaat ook echt veel zaken moet doen om nog een goed inkomen eruit te halen. Maar ik vind het belangrijk om dat soort mensen bij te staan. Iedereen moet toegang hebben tot het recht. Ja. Maar er is nu wel nieuw geld bijgekomen. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat wil je vragen. Is er iets, want je zegt, ik weet nog niet zo goed wat ik van ze moet verwachten. Maar wat is er tot nu toe gecommuniceerd vanuit het nieuwe kabinet, de nieuwe regering, het akkoord over de plannen voor justitie? Ja, dat vind ik dus een beetje lastig om in te schatten wat ze nou precies van plan zijn. En ik heb wel heel veel dingen gehoord over veiligheid. Dat daar heel erg op ingestoken wordt. Mm-hmm. En ik kan me ook wel voorstellen. Kijk, we zien nu ook wel, en hebben we nu ook met John van den Heuvel gezien, dat iemand is opgepakt, dat de criminaliteit verhardt. En een bepaald deel van de criminaliteit verhardt zo erg dat we daar ook bang van worden. En dat begrijp ik. En daar moet hard op ingezet worden. Alleen moeten oppassen voor het feit dat we niet alleen maar afgaan op veiligheid. Want hoe ernstig dat ook is en hoeveel inbreuk het ook maakt op ons hele veiligheidsgevoel, dat gebeurt met bepaalde mensen, het is een klein deel van het strafrecht. Het is niet het gros. Dus ga daar dan niet je beleid op baseren. Wat het gros is? Nou, het gros is gewoon de doorsneeman. Wij met z'n vieren kunnen ook bij de strafrechter terechtkomen. Onze buurman, onze vader, onze moeder. Die kunnen allemaal daar terechtkomen. Dat zijn mijn cliënten. En dat zijn niet die mensen die in de zaak van John van Heuvel worden aangehouden. Dat is echt een heel klein deel. Je zei net even, er is meer geld. Dat weten we al wel. Nou, er komt meer geld voor de sociale advocatuur. Ik vind het nog een beetje uitrekenen hoe dat precies gaat. Maar goed, ik ben natuurlijk heel blij dat er extra geld komt. Mm-hmm. Ik weet niet voor hoe lang die pot is. Maar dat is een goede ontwikkeling. Daar is echt lang voor gestreden. Ja. Ik ben blij daarmee. En ik zou ook willen meegeven aan de nieuwe bewindspersonen. Let op de sociale advocatuur. Want zoals Sylvana ook al zegt. Het is gewoon heel erg belangrijk dat als je een rechtssysteem hebt. Dat iedereen toegang heeft tot dat rechtssysteem. Een hele goede bijstand. Ja. Als het gaat om specifiek Jasilgus en Weerwind. Je zegt, ik weet het niet, maar je wordt er dus ook nog niet blij van. Waar zit hem dat in? Nou, dat zit er natuurlijk wel in. Kijk, we krijgen als land waarvoor hebben gekozen. Ben ik blij met waarvoor is gekozen? Persoonlijk niet. Want de VVD heeft een grote stem. We hebben het CDA nog steeds. Zij staan toch wel bekend om vergelding, repressie. Nee, VVD weet ik dat je niet groot... Ahmed Jan kijkt ook al de andere kant op. Die denkt, ik hoef jou niet meer te spreken. Kijk, dat vind ik een hartstikke lieve VVD'er. Laten we daar duidelijk over zijn. Als het gaat om Frank Weerwind, dat is toch dan de minister van Rechtsbescherming en komt uit van D66. Nou, ik heb ook wel een stukje gelezen over dat het een zeer empathische man schijnt te zijn. Dus ik heb alle hoop dat het heel erg gaat meevallen of dat hij ons heel erg gaat verrassen. En dat zou ik hartstikke mooi vinden. Ik weet iets meer over Jasilgus. In ieder geval, daar hebben we wat meer in de media over kunnen lezen. Mm-hmm. Is natuurlijk een uitzending geweest waar ze zat met Job Knoester, een strafrechtadvocaat. En daar schrok ik wel een beetje van. Het ging over een strafrechtelijk onderwerp waar ze denk ik niet echt alles vanaf wist. Ja, en toen zei ze wel van, ik wil luisteren naar deskundigen. En werd haar gelijk aan tafel gezegd, ik ben deskundige en het klopt niet. Maar goed, laten we haar niet afschepen of ze observeren op één moment. Zou ik niet eerlijk vinden. Ze komt natuurlijk van de VVD. Zoals Sylvana ook al zei, VVD staat niet echt bekend om empathie of heel erg mensen vredelief. Ja, behalve dan de man naast mij. We hebben nog 40 seconden, dus het moet wel een hele korte vraag zijn. Ja, nee, kijk, op het moment dat heb ik dat ook, bij recht studeren. En dan zit ik gewoon te studeren. En dan komt er iemand, die komt van buitenaf, die weet helemaal niks. Ja. En die heeft toch wel een positief impact op mijn studie. Ja. En dat kan zou heel erg kunnen, alleen als je al heel lang boven in die politieke tak zit, zoals Jessebus zit, die is niet voor niks naar voren geschoven. Die gaat daar een zware stem. Even lekker verder kletsen bij de koffie. Ja. Dank voor jullie komst, Sylvana Simons, Amatjes en Simon. Zometeen een nieuw uur met nieuwe gasten en live muziek van Lorik. Ik ben heel benieuwd. Tot zometeen. Wie is Wijnand Veldert? Wie is de NPO Radio 1-verslaggever Bernard Nevens? Ze ontmoeten elkaar in coronatijd op de fiets in het boek De Onvoltooide. Het romandebuut van uitgever en schrijver Peter Nijssen. Hij komt als taalschat de schuiftrompet van wat een cultschrijver was, CCS Kroonen. En we maken met Frank Boeien een subiem gebaar van liefde. Het is de titel van zijn nieuwe album, met erop maar liefst 13 liedjes. René Appel bespreekt de TNA van Astrid Kersenboom. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot. specsavers.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Drie uur. NPO Radio 1. Renze Klaan. Zometeen hebben we live muziek van Loren. Sophie Frankenmolen komt langs over haar vierluik Reference Man. En bioloog Auke Florian Hiemstra die houdt zich bezig met bouwsels gemaakt door dieren. Ik geloof dat hij een winternestje bij zich heeft. Maar eerst het NOS-journaal van 3 uur met Michel Koenen. Minister De Jonge heeft Ajax aangesproken op het feit dat de club de coronaregels heeft overtreden. De club vloog met 4 besmette spelers terug uit Portugal, waar het op trainingskamp was. Ajax dacht ten onrechte dat het mocht omdat er een privévliegtuig werd gebruikt. En volgens De Jonge moeten ook sporters zich aan de regels houden. Het punt is, dat virus houdt er geen rekening mee of jij toevallig een sporter was of niet. En dus wetten en regels die gelden gewoon voor iedereen. Ook voor sporters, ook voor hele goede sporters. En ook voor mensen die bij Ajax op de payroll staan. Bij Vitesse speelde hetzelfde probleem. Die club liet de besmette spelers wel achter. Kinderen van 5 tot en met 11 kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. De eerste prikken moeten een week daarna worden gezet. En volgens redacteur Mitchell van der Klundert is nog niet duidelijk hoe groot de vaccinatiebereidheid is. We weten wel dat de groep kinderen met een medisch risico van deze leeftijd, die mocht al eerder een vaccinatie krijgen. En daar was de bereidheid heel laag, zegt de GGD. Dus misschien zegt dat ook iets over deze groep. Maar goed, misschien ook niet. In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor een prik. Minister De Jonge wil weinig kwijt over mogelijke coronaversoepelingen. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad. Op basis van het OMT-advies neemt het nieuwe kabinet volgende week een besluit, benadrukte De Jonge. Vertrekkend minister Blok begrijpt het besluit over de gaswinning in Groningen dat een hele vervelende boodschap is, zegt hij. Maar ook in dit geval moet het nieuwe kabinet er nog een definitieve klap op geven. De verdachte die gistermiddag werd opgepakt op de A2 vanwege een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel is een man van 36 uit Utrecht. Hij zit nog altijd vast, zegt de politie. Rijkswaterstaat verwacht dat de lager gelegen uiterwaarden langs de rivieren komend weekend volstromen. Door veel regen en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland is er een verhoogde waterstand in de Rijn, Waal en IJssel. In het Overijsselse dorp Weijen stijgt het water van de IJssel de laatste dagen snel en treedt de rivier op verschillende plaatsen al buiten de oevers. Een deel van de haven is uit voorzorg afgesloten. Ook laaggelegen parkeerplaatsen aan de rivieren kunnen onderlopen en worden daarom afgesloten. De NAVO overlegt met de ministers van Buitenlandse Zaken over de militaire dreiging vanuit Rusland richting Oekraïne. Demissionair minister Knapen zei vooraf dat de NAVO altijd moet blijven praten met Rusland. En ten tweede willen wij duidelijk maken dat er ook grenzen zijn aan wat voor vrije democratische landen acceptabel is. Wij kunnen bijvoorbeeld niet accepteren dat de Oekraïne zijn soevereiniteit en zijn vrijheid verliest. En we kunnen ook niet accepteren dat de Oekraïne zijn vrijheid verliest om zelf te kiezen met welke partners in de wereld het land door het leven wil gaan. En volgende week houdt Rusland besprekingen met de NAVO en de VS. Het weer, af en toe zon, maar ook een aantal pittige winterse buien trekken over, met kans op hagel en onweer. Tussen de buien door wordt het een graad of 6. Vanavond en vannacht vooral in het noorden winterse buien. Het kan onder nul worden, dus waarschuwt het KNMI voor gladheid en geldt code geel. Morgen bewolkt en veel regen. Het wordt dan 4 tot 8 graden. En dan gaan we even naar Helene de Geest voor een update over het verkeer. Ja, er zijn wat problemen op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Everdingen staat een file van 5 kilometer. En de vertraging is daar 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook dicht. En ook op de A2 richting het zuiden tussen Veghel en Vught 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de vertraging ook 10 minuten en daar zijn zelfs 2 rijstroken dicht. Dan zijn er ook problemen op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. De verzorgingsplaats is daar afgesloten, daar zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is ook dicht uit voorzorg. En tussen Metre en Leerdam levert dat 10 minuten oponthoud op. Ster. Waanzinnig mens, ik ben het, technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren, het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, goedemiddag. Mark Tuitert maakt zich boos over het amateurisme bij de selectiecommissie die aanwijst welke schaatsers mee mogen naar de Olympische Spelen. We hebben live muziek straks van Lorraine, die vandaag ook haar nieuwe single primeurt. Sophie Frankemolen komt vertellen waarom we bijna allemaal genakt worden omdat de hele aardbol is ingesteld op een witte man van 1,70 meter, toch? 80? Zoiets. En we hebben ook Florian Hiemstra, die heeft een nestje bij zich, niet van hemzelf, maar van... Nou, dat hou ik nog even geheim. Dat hou ik nog even. Oh, spannend. Oké, okay, gaan we zo meteen horen. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Maar eerst, er is een kleine soap gaande in schaatsland. Terwijl het EK afstanden voor de deur staat in Tialf, is de kritiek op de Olympische schaatsselectie nog niet verstomd. Mark Tuitert, Olympisch kampioen in 2010 op de 1500 meter... en natuurlijk analyticus bij de NOS. Goedemiddag. Goedemiddag. Die soap die gaat over Patrick Roest. Die beet de afgelopen dagen flink van zich af... omdat het startbewijs voor de 1500 meter naar Marcel Bosker ging. Laten we dit proberen een beetje begrijpelijk te houden... ook voor de mensen die niet van schaats houden. Ik heb net even gecheckt, dat is in ieder geval hier iedereen aan tafel. Dus ik heb meteen een mooie referentie. Als ik hele vragende gezichten zie, dan gaat het mis. Maar het is in feite eigenlijk ook weer best simpel. Want die Patrick Roest die ging sneller op de 1500 meter... op het Olympisch kwalificatietoernooi dan Marcel Bosker. Maar krijgt niet het startbewijs. Nee. Nou, het zit eigenlijk zo. Kijk, de bondscoach die gaat over de selectie van een team pursuit en een massastart. Dat zijn de teamonderdelen in het schaatsen. En die zijn niet op dat Olympisch kwalificatietoernooi gereden. Wat hebben ze nu gedaan? De bondscoach heeft een briefje ingeleverd. Daar staan een paar namen op. En die kan de selectiecommissie achteraf aanwijzen. Nou, op dat briefje staan onder andere Sven Kramer en Marcel Bosker voor de team pursuit. En die hebben ze daarvoor aangewezen. Dus dat was te verwachten. Alleen Marcel Bosker moet dan individueel ingezet worden. En die neemt dan de plek in op de 1500 meter. Want je mag alleen dat onderdeel rijden als je ook een individuele afstand rijdt. Ja, ja. Dus de discussie is, weet je, is die massastart dan een individuele afstand? Ja, zo staat hij omschreven in de selectieregels. Dus ja, als je het zo leest, en zo heeft Patrick Roest het ook gelezen. Zo lees ik het ook als ik hem zo hoor. Ja. Had hij eigenlijk verwacht, ja, Marcel Bosker kun je dan inzetten op die tweede plek. Ploegachtervolging, want... Eerlijk gezegd hebben we niemand in Nederland die in aanmerking komt voor die plek. De bondscoach die zegt, ja, daar zetten we Sven Kramer op... en dan kunnen we Sven Kramer en Jorrit Bergsma kunnen de boel lekker aan puin rijden. Ja, dat is echt een loze kreet. Er is gewoon geen strategie op die afstand geweest. Jorrit Bergsma is de enige die zich daarvoor heeft ingezet de afgelopen jaren. Nou, die is daarvoor geselecteerd, helemaal terecht. En eigenlijk moet een bondscoach dan zeggen, weet je, die nummer twee... het zal allemaal wel. Daar hebben we geen strategie op, daar hebben we geen plan voor... Zet lekker Bosker er neer, dan kan Patrick Roest die 1500 rijden. En dat had Patrick Roest ook verwacht. Is niet gebeurd. Nee. En dat is eigenlijk de eerste, ja, vind ik, blunder. De tweede is dan nog wat erbij komt. Dat Patrick Roest ook helemaal nergens iets van gehoord heeft. Die moest het van zijn trainingsmaatjes, zijn ploeggenoten... Marcel Bosker en Sven Kramer zelf horen in plaats van een bondscoach. Gisteren gaf hij interview, nog steeds iets met een bondscoach daarover gepraat. Ja, ja, dat is dat, dan denk ik echt, waar zijn we mee bezig, jongens? Dat is, je noemde dat het een stelletje amateurs daar, hè, bij de selectiecommissie. Ja, dat vind ik echt amateurisme. Ja, ja. En ook vanuit de bondscoach ten eerste, maar ook de selectie die eruit volgt. Zo ga je niet om met een topschaatser als Patrick Roest. En ik, ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar pissig over is. Is het niet ook zo, Mark, dat als je dus... als je het simpel houdt, zeg je natuurlijk gewoon... ja, degene die het snelst schaats op die afstand... mag ook als eerste uitkomen op die afstand. En deze regeling, waarbij de selectiecommissie... achteraf nog andere vormen aan kan wijzen... dat uiteindelijk misschien meer medailles binnenkomen worden gehaald... die zorgt natuurlijk ook inherent voor... dat je dingen moet gaan afwegen... en dat je het oneens kunt zijn over de keuzes. En dus rommelis krijgt. Ja, nou, ik ben persoonlijk wel voor, hoor. Gewoon, dit is de uitslag. En so be it. Alleen ja, dan heb je wel die teamonderdelen. Ja, daar moet je maar afwachten of daar mensen in mee gaan doen die daarvoor geselecteerd zijn. We zitten nou eenmaal met een beperking. En dat is dat je maar 9 plekken hebt. We zijn als Nederland groot schaatsland. We mogen maar met 9 schaatsers bij de dames en bij de heren naar de Olympische Spelen. Dus ja, er moeten een soort routes gevonden worden. En ja, we zijn toch wel een beetje Nederland, hè. We hebben liever wel een compromisje of er nog een achter de handje om in te zetten. Ergens een joker. Dus stel dat er een hele grote naam ergens sneuvelt of er gebeurt iets geks, dan kunnen we altijd nog zeggen, nou, hebben we een oplossing voor, we hebben een aanwijsplek. Ja. Ja, en dat is toch wel een beetje Nederlands, die veiligheid. Maar denk jij, het gewoon allemaal overboord gooien. Als het nou echt om het maximaliseren van het aantal medailles gaat, denk je dat deze zet van de selectiecommissie dan ook echt effectief zal zijn? Nou, kijk, de ploegachtervolging is een nummer waar we 3 keer wereldkampioen op zijn geweest de afgelopen tijd. Je hebt daar Sven Kramer, Marcel Bosker, Patrick Roest. Dat zijn teamgenoten. Dus dat die voor goud kunnen gaan, ja, dat is best wel aannemelijk. En dat komt niet omdat er nou zo'n geweldig goed plan ligt. Omdat er zo'n geweldig goede strategie gevoerd is. Verre van. Jorrit Bergsma had daar ook gewoon ingepast kunnen worden de afgelopen jaren. Als je al de scenario's van tevoren hard doordacht, is niet gebeurd. Ja. Als de jongens goud winnen, en dat kan heel goed, dan komt het omdat ze met z'n drieën in een ploeg rijden en samen trainen iedere dag. Dat ze daaraan gewend zijn. Dan komt het niet omdat er zo'n geweldige plan voor lag, of dat een bondscoach zo'n geniale ingreep heeft gedaan. Nee. Maar ja, sterker nog, kijk, we hadden het net over. Ik zei ja, kun je niet gewoon best toch zeggen wie het snelst is, die krijgt als eerste een plek. Omdat ik kan me ook voorstellen, maar ja, zeg jij maar, want jij bent Olympisch kampioen, dat als je in de voorbereiding zit op die Spelen, ze zijn over een maand. Dat dit soort taferelen, welke uitslag het ook is, zorgt voor gedoe. Ook tussen mensen natuurlijk. Want ja, hoe zit het nu tussen Marcel Bosker en Sven Kramer en Patrick Roest? Dat kan toch nooit, zeg maar, zorgen dat dit voor meer medailles zorgt? Terwijl je wilt toch ook rust in je hoofd hebben? Ja, maar dit is topsport. Dit is de keuzes die er gemaakt worden. En dit speelt al zolang de teamonderdelen in het individuele sport als langebaanschaatsen zijn gekomen. In 2006, 2010 hadden we hier ook al... tussen haakjes last van. De individuele schaatsers hebben maar aan eerst willen ze één ding, dat is zelf succesvol zijn, zichzelf optimaal voorbereiden. En daarna komen de teamonderdelen. En er is maar 1 keer echt een goed plan geweest en een strategie opgevoerd. Nou, toen wonnen de dames en heren goud op die teamonderdelen. En eigenlijk moeten we gewoon eerlijk zijn. We moeten gewoon zeggen, ja jongens, iedereen gaat voor zichzelf. Het ligt ook aan de schaatsers zelf, hè. Een massastart, supermooi onderdeel. Een Kjeld Nuis zou dat kunnen. Een Marijn Scheperkamp, 500 meter specialist die heel snel is, inline skate verleden heeft, zou dat kunnen. Ja, niemand steekt zijn hand op. Iedereen denkt aan zijn eigen tijden, aan zijn eigen ritten. En dan moet je gewoon eerlijk zijn. Jullie zijn gewoon een stelletje egoïsten allemaal. Ja, nou ja, maar dat is ook, je wilt zelf ook goud winnen. Dus dat is alleen moet je daar dan eerlijk over zijn. Van oké, dit is de strategie die we volgen. Maar toch, we hopen maar dat we dan goed genoeg zijn om ook nog op een teamonderdeel ergens een medaille te pakken. Ja, maar je komt elkaar natuurlijk tegen daar op die Spelen. Denk je dat er nog wat glad gestreken moet worden? Of is dat weer koek en ei tussen die twee? Nee, ik denk wel dat ze heel goed snappen hoe die wereld werkt. Kijk, Sven Kramer is natuurlijk de ervaren rot en die zit in die ploeg. Dus Marcel Bosch, die jongens trainen gewoon iedere dag samen. Dus ze zullen het zeker elkaar niet kwalijk nemen. Dat zijn ze volwassen genoeg voor. Het is gewoon een wedstrijd, de beste gaat. Individueel gaan ze. Dus ja, dat zal glad gestreken worden omdat het ploeggenoten zijn. Ja. Als dat niet zo was, was het anders geweest. Tot slot, jij noemt die selectiecommissie amateurs. Is dat nog een indirecte stiekem sollicitatie? Nee, alsjeblieft niet. Ik ga analyses doen bij de NOS en ik ga heel scherp opletten tijdens de Spelen. Ik ga ook genieten van topsport. Dat gaan we dit weekend zien op het EK schaatsen. Ja. En we hebben gewoon een fantastische ploeg schaatsers die daarheen gaat. Dus dit akkefietje hoort erbij. Ja. Ik ben blij dat Patrick Roest zijn mond opentrekt. Dat doet hij af en toe ook wel eens niet. Is hij iets te timide, dan kan hij nogal wat leren van Sven Kramer. Dat doet hij nu, dus dat vind ik ook een goed teken. Ja. Alles staat op scherp, zo hoort het te zijn. Goed, dankjewel. Mark Tuitert, schaatsanalyticus van de NOS. Soms heb je van die nummers die in een ander muziekgenre ook heel goed werken. Dit nummer werd aangeschreven door Bob Dylan in 1962. Ja, no one beats Dylan. Maar de Canadese Emily Claire Barlow vertolkte toch ook zeer verdienstelijk. in deze jazzy, beetje bossa nova-achtige uitvoering van Don't Think Twice, It's Alright. Well, it ain't no use and wonder why, babe. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. 'Cause you're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's alright. Oh, don't think twice, it's alright. It's Alright in de uitvoering van Emily Claire Barlow. Op haar 11e deed ze mee aan het Junior Songfestival. Behaalde 4 jaar later met haar band The Jets de finale van de Grote Prijs van Nederland. En ze is sindsdien een graag geziene gast op events. All Wicked Jazz Sounds, moet even goed zeggen. En de North Sea Jazz Club. En ja, 2021 beloofde een mooi jaar te worden voor Lorraine. Maar ja, u kent het verhaal, hè? Iets met een virusje. Maar daardoor komt er een hele hoop tijd vrij. En als artiest kun je dat natuurlijk slim gebruiken om nieuwe muziek te gaan schrijven. En daar profiteren wij vandaag door weer van, Lorraine. Welkom. Dankjewel. Want je hebt een nieuwe track. Ja. En eerst was er eigenlijk nog iets anders te vieren, zag ik op jouw Instagram. Want op de valreep van 2021 had jij een mooie mijlpaal, namelijk 1 miljoen streams. Yes. Voor jouw nummer Pieces. Even een klein stukje. Ja. Heel lekker. 1 miljoen streams, dat is best een hele hoop, hè? Ja, zeker. Ja, dat is iets wat je steeds hoopt dat het lukt. En dan in één keer tikt het miljoen aan. En... Want het hangt er ook af. Dan moet je een beetje geluk hebben dat je in van die bepaalde afspeellijsten terechtkomt die van veel gedraaid worden. Ja, klopt. Ja. En gelukkig hebben ook heel veel mensen zelf het toegevoegd in hun eigen playlist. Mm-hmm, dat kun je met zien deze. Ook. Ja, dat kan ik zien. Dus deze heeft iets van bijna 2500 playlisten bereikt. Wat van goed. Gewoon persoonlijke playlists. En dat wil je uiteindelijk het meest. En zie je dan ook nog waar? Zijn het dan vooral mensen hier in Nederland? Of, Ja, veel in Nederland. Maar ook Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje en Portugal ook. Dus je merkt heel Europa een beetje. Ja, dat klinkt toch goed. Het begon voor jou allemaal toen jij 11 jaar oud was. Toen deed je mee met het Junior Song Festival. Kwam je in de top 10 terecht. Wil je nog even horen hoe dat klonk? Doe maar. Het is altijd leuk. Ik zie jouw story allemaal lekker uit voor, hoor je. Ook een leuk nummer. Ja. Mijn allereerste nummer die ik ooit heb geschreven. Dan moest het ook nog in het Nederlands. En ik was echt net 4 jaar in Nederland. Dus dat was even pittig. Maar ik vond het wel een hele leuke ervaring. Nou, en dat wel, als ik het altijd zie, dat Junior Song Festival. Het is natuurlijk echt, als je bedenkt dat je zo jong bent en dan voor zo'n publiek in één keer moet staan. Ja, ja dat, ik was wel nerveus. Ja? Ja, ik wou heel graag mijn ouders nog even het laatste kusje van succes. En toen werden ze een soort van apart gehaald. Ze zeiden, nee, jullie mogen niet bij jullie dochter. En ik dacht, waarom niet? Ik moet bijna op. Ik heb even geruststelling nodig. En toen wist ik, man up, go on the stage. En dat heb ik gedaan. And you did it. Yes. Ja, terwijl, wanneer heb je nu voor het laatst op het podium gestaan? Nou, niet heel lang geleden. Ik denk oktober, net voor dat weer alles niet mocht. Net voor een van de vele lockdowns. Ja, maar het is niet hetzelfde zoals de optredens die ik had voor corona. Nee. Het is allemaal wat kleiner. Mensen meer op afstand. Dus ja ik hoop heel erg dat we binnenkort weer mogen. En met jou hoopt natuurlijk iedereen dat. Jij bent solozangeres, maar je hebt dus een tijd in een band gezeten. Ja. Was je moeilijk om mee samen te werken? Of werkte je moeilijk met anderen samen? Waarom ben je solo gegaan? Ik hoop niet gegaan? Dat ik moeilijk was. Nee, het was heel erg mijn project. Ik was op mijn 15e, wou ik gewoon een keer een bandje beginnen. En ik had allemaal ideeën qua liedjes. En ik had een hele leuke groep vrienden om me heen verzameld die ook muzikanten waren. En ja, alle liedjes schreef ik zelf. En op een gegeven moment voelde ik... Ja, ik was klaar met middelbare school en ik voelde van... er zit iets meer in mij en ik wil dat nog uitzoeken. Mm-hmm. En eigenlijk solo gaan. En dat heb ik heel openlijk gezegd naar mijn bandleden. En zij waren van, ja, we snappen het heel goed. Jij bent ook degene die ook zo er... Die trekt en jij bent het eigenlijk. Wat een lieve reactie. Ja, we zijn nog steeds hele goede vrienden. Echt? Ja. Nou, ja. Dat dus, hoor je wel eens anders in de ik geloof heel erg in gewoon eerlijk en open zijn erover. Ja. En toevallig zagen ze het al aankomen bij mij. Dus. Nou, dat solo gaan, dat heeft natuurlijk wat succes opgeleverd al. Ik begreep ook dat wat je zegt net andere landen. Alone van jou stond in Portugal een tijdje in de top 10 van meest gedraaide liedjes. Dat was Pieces, nummer Pieces, die een miljoen heeft. Ja, die was in één keer, kreeg ik ineens zo'n... Soms zoek je op Google, kijk ik even op mijn naam en dan zie ik wat er voorbij komt. Want je krijgt niet altijd alles te zien. Nee. En toen ineens stond er in het Portugees van... top 25 R&B chart. Pieces. Oké. Okay. En ik zo naar mijn manager van, klopt dit? Of is dit een soort van nepnieuws? Toen ging ik dat onderzoeken en bleek dat het klopte. Bleek gewoon echt waar te zijn. Nou ja, dat heb je dan maar mooi meegenomen. Niemand die je even belt om dat te vertellen. Nee. Jij gaat zometeen hier wat zingen. Of eigenlijk primeuren, kan ik beter zeggen. Ja. Je nieuwe single, Silver Lining. Ja. Dat doe je helemaal zelf. Als in van op de gitaar en met zang. Ja. Dat is ook een beetje nieuw, hè? Vertelde je net. Ja, ik heb heel veel tijd gehad om lekker thuis te repeteren met mezelf. Hè? Coronatijd. Dus dat is het pluspunt van corona voor mij. Ja. Ik kan mezelf nu helemaal begeleiden en ik heb er vertrouwen in. Ben je klaar voor ook? Yes. Ja? Ja. Nou, loop naar je mooie speelplekje hier. Terwijl Sophie, Frankemolen en ook Florian vol verwachting kijken wat er gaat gebeuren. Zeker. Jullie hebben de soundcheck niet gehoord ook net, toch? Of stiekem wel een beetje? Nou, ik heb wat klanken gehoord, maar nog zeker niet het hele nummer. Oké. Hier is als ze klaar voor is, moet even goed de koptelefoon op kunnen zetten. Even het gitaartje om met de band. Een mooi Spaans akoestisch, semi-akoestisch gitaartje. En hier is Lorraine met Silver Lining. Oh, de haartje moest nog goed. Heel belangrijk. Ja, dat ken ik. Don't see the silver lining, the one that used to find me whenever I am low. I miss the days of flying when I knew where I was standing, but now I'm stuck on the ground. If I wanna be bold, feel all there is to feel, it's time to let my guards down and just be. And if so, I tell you what I'll do, let my heart guide me the way to my city. Recognize the faces, they come and go in stages. I've been here before, but still, the waiting feels like ages. Try to turn the pages and write something new. I've got to walk. If I wanna be bold, feel all there is to feel, it's time to let my guards down and just be. And if so, I tell you what I'll do, let my heart guide me the way to my silver lining. De primeur op de Nederlandse radio. Silver Lining van Lorraine. Zo. Zo. Wat heerlijk. Dankjewel. Wat een heerlijke stem ook. Ja, en weet je, ja, dat kan je natuurlijk niet horen als je radio luistert. Maar je bent ook heel leuk om naar te kijken. Je staat echt zo te lachen terwijl je speelt. Dus oh, dankjewel. Ja. Dus ik hoop dat we mensen het kunnen bekijken een keer binnenkort. Ja, en naar jou kunnen gekeken. Want er staat een clubtour wel gepland, hè, geloof ja, ik. Ja, dat is 18 maart. De eerste in Utrecht. In Tivoli. En dan Melkweg en dan Roadtown. En ja, de tickets zijn te koop. En ik hoop dat we het mogen doen. Dat hoop ik ook met jou. Ik vond het fantastisch dat je hier was en wilde spelen. Je mag nog lekker blijven zitten als je wil. Ja, is goed. Nou, ik moet helaas gelijk door. Maar... Oh, oké, okay, nou dan dank je wel. Okay. Onwijs bedankt, Lorraine. Dank je wel. Te gek. Even kijken. Wat we straks gaan doen is natuurlijk met Sophie Frankemolen praten over die reference man. Mm-hmm. De man van hoe lang was hij nou? Ja, hij is soms 1,70 en soms 1,80. Maar ik leg je uit waarom dat af en toe een beetje anders is. In ieder geval, het is een probleem voor bijna iedereen hier op deze wereld. Auk Florian is een stuk langer. Hoe lang ben je eigenlijk? Twee meter? Bijna twee, volgens mij. Bijna twee, hè? Vliegtuig heb ik echt een probleem met mijn benen, zeg maar. Ja. Hier in de studio genoeg ruimte. Jij gaat straks onthullen wat voor nest je bij je hebt. Ja. Een winternestje, dat horen we zo. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, van, wat zullen we zeggen, ja, iets voor 3:30. Laten we daarop houden. Michel Koenen. Voor de derde dag op rij is er een besmettingsrecord bij het RIVM. Tot 10:00 vanochtend waren er bijna 35.000 nieuwe positieve tests gemeld. Het zijn er ruim 10.000 meer dan gisteren. Toen was er ook al een dagrecord, ondanks een storing. Een deel van de positieve test van vandaag hoorde dus eigenlijk al bij gisteren. De Franse president Macron staat nog steeds achter zijn opmerking dat hij de 5 miljoen Fransen die nog niet zijn gevaccineerd graag dwars wil zitten. Macron zegt dat de autoriteiten de plicht hebben om beperkingen op te leggen aan mensen die geen prik willen halen. Op een kwart van de basisscholen worden online naaktfoto's verspreid onder leerlingen. Dat gebeurt via apps als Instagram, TikTok en WhatsApp, blijkt uit een enquête van het onderzoeksprogramma Pointer. En Novak Djokovic heeft iedereen bedankt voor alle steun. De Servische tennisser zit in een hotel in Melbourne in afwachting van zijn rechtszaak die maandag dient. Djokovic mag Australië niet in omdat hij niet is gevaccineerd. De medische ontzegging van de Australian Open wordt niet geaccepteerd. Even, je zei een kwart van de basisscholen? Van de basisscholen. Echt waar? Ja, groep 7 en 8 gebeurt het vooral. Wat bizar. Bij het voortgezet onderwijs zou ik denken, ja, oké, okay, maar... Ja, nee, dat was dus ook het schokkende uit dat rapport. Ze hebben meer gekeken. Er werden bijvoorbeeld foto's gemaakt tijdens het douchen, naar gymles. Dat soort zaakjes, onschuldige dingen, maar dat gaat dan rond. Ja, joh. Oké. Helene Geest bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn toch wel wat problemen nu. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen bijvoorbeeld. Daar heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is ook dicht. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven bij Vught. 20 minuten oponthoud vanaf Veghel. Bij Vught is ook een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A15 Nijmegen-Gorkum moet je ook rekening houden met ongeveer een kwartier extra reistijd tussen knooppunt Del en de afrit Leerdam. Daar zijn ze bezig op de verzorgingsplaats bij het benzinestation met ruimen en daardoor is ook de rechte rijstrook voorlopig dicht. NPO Radio. Tot 4:00. Renze Klamer. De wereld om ons heen is gebouwd, getest en gebaseerd op witte, middelbare leeftijd mannen. Van medische behandelingen, algoritmes, autocrashtesten. Alles is eigenlijk gevormd rondom dat ellendige mannenlichaam. En in het Vierluik Reference Man zoekt programmamaker Sophie Frankemolen uit waarom anno 2022 alles nog steeds gebouwd is rondom die man, de Reference Man. Want zo heb je hem genoemd, hè, Sophie? Ja. En hij is helemaal niet eens zo ellendig. En ook als je op hem lijkt, maakt dat helemaal niet uit. Nee, ik moet zeggen, ik heb even wat ik bekeken. Het is eigenlijk, want je hebt een soort ook echt een pop de heet erbij, hè? Ja, ik dacht... Het ziet er eigenlijk uit als een soort Adonis. Ja, het is gewoon een paspop met een vrij strakke... Een sixpack. Sixpack en een strakke kaak. Je zou willen dat een reference man was, toch? Ja, misschien wel, ja. Nee, waar het meer om gaat, het is... Je hebt dus inderdaad wat jij net noemt in de medische wereld, maar ook in de technische wereld. Zelfs onze auto's zijn afgesteld, getest op een standaard man. En wat ik zo fascinerend vind en waar de serie eigenlijk over gaat, is dat heel vaak in dingen zit waarvan we denken dat ze neutraal zijn, waarvan we denken dat ze objectief zijn en dat dus niet blijken te zijn. En dat heeft effect op mensen die dus niet op die mal lijken. Want daar zit dan een probleem. Maar bedoel, procentueel lijkt natuurlijk bijna niemand precies op die man. Nee, dus als je statistisch kijkt, kijk, wat het meer is in de medische wereld, heel lang, en dat is nog steeds zo, in bijna alle medische specialismen, is het zo dat er is aanzienlijk meer kennis, schokkend meer kennis over het mannenlijf. Dus eigenlijk de medische kennis die beschikbaar is, ik heb het met heel veel specialisten besproken ook, wij denken gewoon, nou, dat is medische kennis over het lijf, maar dan lijkt het alsof we het over men hebben. Ja, ja. En dat de kennis die, ja, weet je, als we naar de dokter gaan, dan denken ze, nou, dat zit zo. Maar dat is eigenlijk kennis over het mannenlijf. Dus kennen jullie dat als bijvoorbeeld in een film, als iemand een hartaanval krijgt en dat iemand dan zo naar zijn linkerarm grijpt? Mm-hmm. Nou, dat is een beetje het algemene beeld bijvoorbeeld wat er bestaat over een hartaanval. Ja. Maar dat krijgen eigenlijk alleen mannen. En dat betekent dus dat de symptomen van vrouwen, waar veel minder over bekend is, die zijn anders. En die worden dus ook minder herkend, waardoor er is dus minder kennis over vrouwenlijven. Maar waarin verschillen, behalve de geslachtsdelen en de hormonen, zeg maar, waarin verschilt het vrouwenlijf dan voornamelijk van een mannenlijf? Eigenlijk op heel veel dingen. Namelijk, wat we heel lang was er in de medische wetenschappen de aanname dat we inderdaad behalve die geslachtsdelen ongeveer hetzelfde waren. Dat heet de bikinivisie. Maar ook zelfs als je dus medicijnen neemt. Ja, de bikinivisie. Daarom is er ook heel lang geen onderzoek gedaan naar vrouwen. Zo van, ze zijn toch hetzelfde en ze hebben hormonen, lastig. Maar zelfs ons maagzuur is anders. Dus als je medicijnen neemt, wordt het anders opgenomen. Spieropbouw is anders. Echt tot op celniveau zijn dingen anders. En dat betekent dus ook dat, Renze, als jij en ik hetzelfde medicijn zouden nemen, dat het niet per se betekent dat het ook dezelfde werking heeft. Nee, maar sterker nog, als je zegt dus dat de meeste, ook de medische dingen die er zijn, en dus ook medicijnen, zijn gebaseerd op onderzoek naar een man, dat met het gemiddelde medicijn ik beter af ben dan jij. Ja, het is heel moeilijk om daar precieze cijfers over te geven, want sinds de jaren 90 moeten vrouwen meegenomen worden in onderzoek. Maar vaak is dat bijvoorbeeld nog maar 10% of 27%. En dat betekent dus dat heel vaak onderzoek niet representatief is, en dat de kennis die er in de wetenschap wel bestaat over bijvoorbeeld vrouwenlijven, ja, dat die ook heel vaak niet doordruppelt naar de praktijk. Dus dat artsen het niet leren, ja, laat staan dat jij het in de behandelkamer dan krijgt. Is het voor jou, het viel, we gaan zo een fragmentje horen, maar is het zeg maar dat je uit nieuwsgierigheid die bent gemaakt, of ook dat je ergens denkt, potverdorie, ik word gewoon helemaal genakt in deze wereld? Waar dit vandaan kwam is, ik las, dat is denk ik al 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden, ik las een keer dat onze auto's niet worden getest met vrouwelijke crash dummies. En dat daarom vrouwen een 47% grotere kans hebben op ernstig letsel bij een auto-ongeluk. En ik dacht, nee, dat kan niet. Dit zal wel of clickbait zijn, of informatie uit een heel andere plek op deze aardbol. Maar het is waar. En het is waar. Ik ben bij het enige crash testcentrum van Nederland geweest. Ja. En dan hebben ze, zo'n pop zit, dat is een soort computer. Daar zitten honderden sensoren in. Maar mijn wervels en ruggengraat reageert anders op impact dan die van een gemiddeld mannenlijf. Mm-hmm. En ze hebben dus geen representatieve vrouwenpop. Ze hebben wel een pop, maar dat is een soort kleine man met hier 2 knobbels aan de voorkant, die dan borsten zijn, denk ik. En dat betekent dus, en er is geen wet en regelgeving over. Dus al die automerken die daar komen testen, die zeggen, doe maar niet. Ja. En als je het doet, doe maar in de passagiersstoel met je vrouwachtige pop. Maar dat betekent dus vandaag de dag dat je als vrouw bij een ongeluk veel onveiliger bent dan als man. Ja. En daar dat vond ik zo raar. En toen ben ik dat wat meer, op een gegeven moment, ken je dat als je net een nieuw woord, als je ergens een nieuw woord oppikt, hoor je 2 weken opeens 6 keer. Opeens zie je het overal. Ja, dat had ik opeens in alle kranten, in hele kleine dingen die bijna op incidenten lijken. En toen dacht ik, dus ook in het dagelijks leven, werk, tech. En toen dacht ik, ik zie een rode draad. Je krijgt het niet meer van je netvlies af. Ja, ik zie, grappig, ook Florian, je bent natuurlijk wetenschapper en bioloog. Maar ik zie het toch een beetje met je ogen knipperen. Nou, ik vind het dus gek dat nog steeds is. Ook met die autocrashes. Als je dat 2 jaar geleden in de krant zag, dan mag het nu toch wel opgelost zijn. Dank je. Ja, dat vind ik dus ook. Ja. Helemaal als we dus een soort van willen, als we willen streven naar gelijkheid en gelijkwaardigheid, dan moet er wel wat veranderen. De impact die het heeft, die komt ook terug in de aflevering die je maakt. Bijvoorbeeld spreek je met Christina. Zij kreeg een herseninfarct. Maar de medicijnen die werden voorgeschreven, die zijn dus gebaseerd op het mannenlichaam. En dat zorgde ervoor dat dit met haar gebeurde. Tuurlijk verandert je lichaam na een infarct, dat snap ik. Maar ik werd echt heel zwaar. Per pil dacht ik van, nu nog een kilo erbij, nog een kilo erbij. Ja. Ik merkte, mijn bloeddruk bleef heel hoog, ondanks al mijn medicijnen. Dus dat was natuurlijk een beetje raar. Wat ik ook merkte was heel veel onrust in mijn lijf. Dat mijn hart heel vaak oversloeg. Onprettig, waardoor je dus weer in de stress schiet dat je denkt, ik krijg weer een infarct. Ik krijg weer wat aan mijn hart. Ja, en dat zijn dus echt consequenties, puur door het feit dat ze een vrouw is. Zij heeft een dosering, die noemt ze zelf een mannendosering, gekregen. En wat dus een standaard dosering is. Hè? Want heel vaak als we het dus over een standaard hebben, gaat het dus over mannen. En vaak ook over, in de medische wereld niet zozeer, maar vaak over witte mannen. Ja. En ze had inderdaad, en toen kreeg ze nieuwe medicijnen. En toen waren die effecten die zij al 3 jaar had, die waren binnen een week weg. Ja. Dus, ja. Maar waar, die zijn ook, Florian, een hele goede vraag. Waarom is het nog steeds zo? Als we dit weten, bedoel je, alleen maar hulde dat je er aandacht aan besteedt, maar je zou vast niet de eerste zijn die erachter komt. Nou kijk, dit onderwerp, als het gaat over de medische wereld, is vaker besproken. Er zijn bijvoorbeeld de voorbeelden van het hart, die heb ik wel eens vaker voorbij horen komen. Kijk, dit heeft een historische achtergrond. Hè? Dat er was gewoon heel lang die aanname dat die lijven niet zoveel verschilden. Mm-hmm. En ze hebben niet, nadat de regels veranderden, al die onderzoeken en die medicijnen afwegingen allemaal veranderd. Maar wat ik verbazingwekkender vind, is het feit, en dat zit meer in het feit dat onze hele wereld, we gebruiken overal algoritmes. En daar heb je eigenlijk ook dat historische en maatschappelijke ongelijkheid die in die data kan zeggen zitten. Is een beetje een technisch verhaal, maar ja. Dat we die soort van copy-pasten naar de toekomst. Ja. En dat zit, dat zit ook in de serie. Want dit is, dit is weer even een hele andere hoek dan de medische hoek. Ja. Dat gaat dus over meer de techniek. Ja. Daar hebben we ook een voorbeeld van. Je interviewt Robin met een getinte huidskleur. En zij wil online een tentamen maken, maar loopt dan hier tegenaan. Nou, je hebt dan een eerst een soort van moment dat je video moet maken van je tafel en van jezelf. En dan maken ze die foto's en zeggen ze van oké, prima, je mag door naar het volgende scherm om je examen te maken. Maar dan kwam ik niet daar doorheen, omdat ze zeggen, je kunnen je niet zien, je gezicht wordt niet herkend, probeer het opnieuw. Dus probeer het opnieuw, dan lukt het weer niet, probeer het nog een keer. En dan heb je op een gegeven moment maar een paar minuten nog om het examen zelf in te komen. Dus bovenop de examenstress geeft ook een beetje het gevoel van alsof het systeem gewoon letterlijk tegen je werkt. Ja, omdat dus de gezichtsherkenning niet is afgestemd op andere huidskleuren. Ja, wat hierachter zit en wat eigenlijk de reference man hierin is, is dat onze gezichtsherkenningssystemen, dat is een algoritme waarvan je denkt, nou, dat is een hele objectieve rekensom, die worden getraind met data, gezichten die van het internet worden gehaald. Maar je hebt natuurlijk grote maatschappelijke ongelijkheid overal ter wereld. Dus de mensen die het meeste toegang hebben tot internet zijn vooral witte mensen. Dus die systemen worden getraind met witte gezichten. En dat betekent dus dat je eigenlijk, dat je dus maatschappelijke ongelijkheid, dat zit in die data. Namelijk, hier heb je allemaal witte gezichten. Leer hier maar kennen wat een gezicht is. Mm-hmm. En daar loopt zij dus in haar tentamen, ze studeert aan een Nederlandse universiteit, loopt zij er tegenaan dat dat systeem haar niet herkent. Dat het zegt, doe even een lampje aan, want ik zie je niet. En dit is hoe zij zegt dat te ervaren. Ik ben gewoon gewend dat ik niet gezien word. Dat vind ik misschien nog wel pijnlijker. Ja, het is het ook. Ik voel me gediscrimineerd door eigenlijk de maatschappij die mij benadeelt. Door de structuren die wij hebben opgezet. Ja. Om mensen van kleur of op seksualiteit of op beperking te discrimineren. Ja, dus het versterkt eigenlijk een ongelijkheid die er al is. Ook hierbij is natuurlijk de vraag, wat kun je eraan doen? Meer diversiteit in dat soort gezichtsanalyses verwerken. Nou, het zit in meer dingen. Het zit ook bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel voorbeelden van bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen die mannen een hogere kredietscore geven, omdat van oudsher vrouwen minder uit te geven hadden, data van 30 jaar geleden. En dat ze zeggen, nou, deze mensen die kunnen dat. Terwijl je eigenlijk niet eens, je kan in die data niet eens zien of het mannen of vrouwen zijn, maar een algoritme kan verbanden leggen. Ja. En wat je daaraan kan doen, je hebt het over regelgeving, kan je het over hebben. Maar ook inderdaad dat de mensen die dit soort systemen maken hier zich veel bewuster van zijn. Ja, en dus, druk over maken. Maar is het niet wat je zei zelf al, sinds ik hiermee ben begonnen, kan ik het eigenlijk, I cannot unsee. Ja. Dus jij gaat nu de hele dag door het leven, en meerdere malen per dag word jij geconfronteerd. Nou, ik zie ook heel veel kansen. En wat ik met deze serie heel graag wil, want dit zijn een paar voorbeelden, maar is dat het een soort, kijk, je kijkt natuurlijk de wereld in. En ik zie alles wat ik hier over leer en over zie, en wat dus ook in de serie zit, is een beetje als een soort doekje over een beslagen ruit. Zo van, ik zie het iets scherper. En ik denk dat het hebben over dit soort dingen en hier een breder maatschappelijk gesprek over voeren, dat allemaal bijdraagt aan verandering. Ja, en je gaat ons als kijker daar volgende week 4 dagen op rij mee confronteren. Ja. En dan gaat het over de medische kant, over de technologische kant. Ja, er gaat 1 aflevering over algoritmes en tech. Eentje over het dagelijks leven. Wat kom je tegen als je de deur achter je dicht trekt? Zoals die auto. En de laatste aflevering gaat over de arbeidsmarkt. Wat ook heel verbazingwekkend, heel fascinerend is. Eén feitje dan. Nou, bijvoorbeeld dat de kantoortemperatuur op de meeste kantoren, ken je dat vrouw heel vaak zo zit te bibberen? Nou, dat is afgesteld op het metabolisme van een 42-jarige man. Dat is een tabel die in de jaren 60 is gevormd. En dat heb je dus ook hier in het pand. En standaard temperatuur. Maar hoeveel graden zou het dan voor de gemiddelde vrouw moeten zijn? Ja, er zitten. Ik vind het wel even iets belangrijks wat we nu moeten uitvogelen. Ja, het scheelt een graad echt. Het is heel specifiek. Ik zie iedereen die ook achter het scherm in één keer even heel erg rechtop gaan zitten. Het scheelt iets van 1,8 graad of zo. Ja, ja. Dus een gaatje of 22 zou moeten zijn. Want het staat ineens op 20 graden, toch? Ja, ja. En je zou natuurlijk kunnen zeggen... je kan niet iedereen blij maken. En dat is waarschijnlijk ook zo met temperatuur. Maar het feit dat dus de standaard is afgesteld op het mannenlijf... Ja, ja? Dat vind ik wel weer een fascinerend feit. Maar dit moet ook in huishoudens worden doorgevoerd. Ja, dit kun je meenemen in een gesprek hierover. Je wilde nog iets vragen van dit is iets wat we nu kunnen oplossen, toch? Kan niet nu iemand gewoon naar de thermostaat... even 2 graden erbij, dan is... Ja, nou, elke vrouw hier. We moeten al bezuinigen bij de NPO. Als ook nog die temperatuur over omhoog moet, dan is het natuurlijk de einde zoek. Nee, maar het is natuurlijk wat het zegt, is wat het interessant maakt. Ja, dat is duidelijk. Het Vierluik Reference Man is te zien van maandag dus. De komende maandag 10 januari tot en met donderdag 13 om 9:45 is het, hè? Op NPO 2. Yes. Sophie, dankjewel. Thanks. You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try, you'll never feel happy. Happy van C2C samen met Derek Martin. Auke Florian Hiemstra, je bent de laatste gast. Je zit hier al een uur lang met een soort nest voor. Jij schuift trouwens deze hele maand aan, dus de komende 3 vrijdagen ook nog. Je bent bioloog en je hebt iets bij je waarvan ook Sophie denkt... Wat is het nou precies? Ja, ik kan nu eigenlijk niet wachten omdat je er meer over gaat vertellen. Nou, ik heb hem dus net uit zijn zakje gehaald. En ja, er viel allemaal aardie op de... Ja, beschrijf het even. Sophie, beschrijf wat we zien. Wat is radio? Nou, we zien een soort vogelnestachtige grootte. Het zijn allemaal takjes bij elkaar met aarde. Maar het is dan meer een soort bootvorm. We ruiken nog niks, hè? Nee, ik ruik niks. Nou, ik zit erboven. Heel erg potgrondachtig. Ik voel me een beetje alsof ik net een plant heb verpot. Ja. Maar dit is dus een nest, een winternest van de mol. Aha. Ja, dus heel vaak denken mensen, alleen vogels maken nesten. Maar nee, ook zoogdieren maken nesten. En de mol doet dat dus ook onder de grond. Ja. Iedereen kent de mol van de molshoop. Zeker. Maar mollen hebben dus ook een plekje, zeker in de wintermaanden, waar ze het lekker warm hebben om te overwinteren. En de mol doet dat dus in dit soort kleine mooie nestjes. En als je hem opgraaft dus, het is heel moeilijk trouwens om zo'n nest te vinden. Ja, want dat zit dus in die gangetjes. Je weet niet waar je moet graven. Het is een heel klein beetje omhoog gedrukt-achtig plekje, kan je zien in een weiland bijvoorbeeld. Maar het is gewoon heel veel graven en na een tijdje heb je een keer een nest en dan ben je heel blij. Maar dan voelt het ook echt alsof je dus een vogelnest vindt. Dus het voelt heel gek dat dit in de grond verstopt zit. Ja. Maar die mol die verzamelt dus gras, bladeren of riet. En die sleept dat naar beneden. En dit is nog een extra leuk nest, want hier zie je nog iets anders uitsteken. Namelijk stukjes plastic. En ja, zo'n nestje, dat moet lekker warm blijven. En kennelijk, als hij plastic vindt, dan sleurt hij dat ook mee, zijn gangenstelsel in naar zijn nest toe. Om daar dus het lekker warm te houden. Door plastic achterlaten in de natuur is natuurlijk slecht, maar voor de mol? Ja, is dat lekker isoleren? Er is plastic genoeg in de natuur, dus daarvoor hoef je het niet te doen. Nee, maar hij gebruikt het als extra isolatie. Ja, en bij naturalis verzamelen deze nesten, omdat het dus net wat warmer is in zo'n nest. En eigenlijk voor heel veel dieren die in de grond leven, die denken nou, een net wat warmer plekje, daar wil ik ook wel zitten. En dus is zo'n mollennest eigenlijk een soort hotspot van biodiversiteit. Mm-hmm. En door dus één zo'n nest te verzamelen, kan je dus eigenlijk heel veel leren meteen over eigenlijk überhaupt wat daar in de omgeving allemaal rondvliegt, kruipt. En, Maar heb je dit nestje zelf gezocht ook? Of? Deze is zelf verzameld, ja. Echt waar? Ja. En hoe lang heb je daarvoor zitten spitten? Nou, we doen nu een groot onderzoek, dus we hebben tientallen zulke nesten moeten vinden. Maar ik heb dan gelukkig hulp van stagiairs die heel veel graven. Oh, zo gaat het hoor, met Auken Florian. Je laat tegenwoordig stagiairs voor jou de mols nestjes vinden. Nee, ik heb goed meegedaan, uiteraard. Wat heb je er dan aan als hotspot van biodiversiteit? Wat heb je er dan in gevonden? Ontzettend veel. En dat zijn we allemaal nu oprecht nog aan het uitzoeken. Dus ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar er zitten heel veel mijten, kevers, springstaarten. In één nest die zitten wemelt het van de dieren. Duizenden nu, per nu nog nest. Steeds? Deze is ingevroren. Dus deze kan nu makkelijk mee naar een studio als hier. En dat het dan niet allemaal over de grond kruipt. Ja. Maar hier zitten dus ingevroren mijtjes en mestkevers in. Van alles. Andere. Ja, van alles. En vaak, dus ik doe onderzoek naar bouwsels van dieren. En vaak denken mensen van, oh, dan is hij alleen in het voorjaar bezig. Hè? Want in mei legt elke vogel een ei. Dan zijn vogels met takken bezig. Dan hoor je in elke boom gepiep. Maar ook in de winter dus, is er echt wel wat te doen voor een onderzoeker. Ja, namelijk de molsnestjes. Wat is het zo dat je zegt, in mei kennen we dan sowieso in het voorjaar de vogelnestjes. Maar zijn er nog meer dieren die dan in deze maand zeg maar nestjes maken? Nou, überhaupt is het dus leuk, voor ieder die luistert, in het najaar... Je hebt een soort promostand ook. Ja. Dit ga ik nog niet vertellen. Nee, maar het leuke is dus dat überhaupt als de bladeren van de bomen verdwijnen, zie je überhaupt de vogelnesten. Dus heel lang zijn die nesten, ja, ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Mm-hmm. En nu ineens, in elke boom bijna, kan je een nest zien zitten. En wat bijvoorbeeld leuk is de externesten. Dat zijn hele grote, ronde ballen eigenlijk in de bomen. Een soort kerstballen, maar dan heel groot. Ja. En die vallen heel erg op. En het leuke is ook, de exter die heeft dus niet alleen een komnest, dus een halve bal. Ja. Maar die heeft ook een afdakje erboven. Ah. En het leuke is dat die exter daarvoor dus speciaal takken van de meidoorn of de sleedoorn gebruikt. Takken van planten met veel stekels eigenlijk eraan. En dat doet hij zodat kraaien, die dus wel eens zo'n extra ei willen stelen, eigenlijk dat niet durven. Omdat het, nou ja, om op zo'n nest te landen, ja, stekelig. Is eigenlijk niet te doen. Slim. Dus slimme aanpassingen. En zo heb je heel veel leuke bouwsels in de natuur, die je dus nu in de winter juist heel goed kan zien. Ik wil heel graag iets vragen. Namelijk, heb jij nou het nest dan van een mol eigenlijk gestolen? Dat hij terugkwam en dacht, shit, waar is mijn huis? Of maakt hij steeds nestjes? Want het is ook wel lullig om het op te graven als het lekker warm is. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Dat is een ethische kwestie. Ja, nee, het goede is, een vogel maakt één nest. En dat is dan zijn nest. En als je dat zomaar weghaalt, dat kan niet. Hè? Dus als nestonderzoeker überhaupt, ik kan alleen met verrekijkers... Wordt wel een beetje rood meteen, vind ik. ik kan alleen met de verrekijkers een vogelnest bijhouden. Zo'n mollennest is net een beetje anders. Ja. Een mol heeft zeg maar heel veel nestjes. En elk nestje is meer een kamer van een huis. Dus op zich, één zo'n nestje meenemen is geen probleem. Dan heeft hij nog genoeg andere warme plekjes. Al je stagiairs dat lopen op te spitten. Ik hoef niet schuldig te voelen. We hebben er tientallen weggeruimd. Ja, maar van verschillende plekken steeds. Van verschillende plekken. Oh, wow. Ja. Nu moet je de verdediging in. Ja. Je hebt net over dus zo'n extra national. Wat zijn er meer voor de mensen die misschien niet te groot zijn? Je weet natuurlijk alles van dieren. Ik zelf wat minder. Als ik gewoon straks naar buiten loop, hier weet ik veel, op Mediapark of thuis. Wat kan ik als eerste nog spotten? Ja, dus het extra nest is dus een vrij duidelijke. Mm-hmm. Eentje ook van een zoogdier. Van een eekhoorn is ook makkelijk te spotten. Is ook rond. Dus die lijkt een beetje op die ekster. Maar eksters maken hun nesten hoog in de toppen van bomen. Ja. En eekhoorntjes, die werken überhaupt met fijner materiaal. Gebruiken ook plastic trouwens in hun nesten. Maar die nesten zitten heel dicht tegen de stam aan. Mm-hmm. Dus dat is ook, hè, als je kijkt naar hoe je een vogelnest herkent, dan kan je kijken naar de grootte van het nest, naar de vorm, het materiaal, de plek in de boom, of het een alleen nestje is, of dat het in een grote kolonie ergens te vinden is. Dus er zijn wel hints die je hebt om erachter te komen wat het is, maar het blijft toch altijd ook een beetje moeilijk. Ja. Sophia, is het ook vol vragen? Ja, ik heb veel vragen over de nest. Want als je ziet heel vaak vogels nestjes maken, zo met hun snaveltje dat natuurlijk in elkaar zo pikken. Mm-hmm. Maar maakt een mol dit nest, wat er echt uitziet als een vogelnest, nou met die mollenhandjes of met zijn snoetje? Mondje, hoe heet dat? Een goede vraag. Snuitje. Ja, het materiaal verplaatst hij met zijn mond. Ja, ja, dus hij verzamelt gras. En dat in zijn bek verplaatst hij dat helemaal tot aan zijn nest. Hoe hij het precies doet, ja, dat is voor mij ook een raadsel, moet ik eerlijk zeggen. Deze is al een beetje uit elkaar gevallen, maar het is echt een soort in elkaar gevlochten bouwsel. En dan te bedenken dat een beest dat met poten doet, nou ja, perfect voor graven. Maar om zo'n nest in elkaar te verleggen, vind ik echt een hele prestatie. Ja, ziet ook niks. Ja. Nee. Ja. Ontzettend. Wat is het leuke was? We hebben jou een soort van natuurlijk een beetje een vrije opdracht meegegeven voor januari. Ja, waar zou jou het graag over willen hebben? En ik zie dit nest, het doet jou iets. Nou ja, de mol is natuurlijk enorm gedemoniseerd bijna. Iedereen wil van dat beest af. Het is een gruwel. Dat wil je niet in je tuin, dat wil je niet op je weiland. Terwijl ik het toch ook wel hele bijzondere dieren vind. En überhaupt, die klauwtjes hadden het al over. Dat zijn echt een soort scheppen als handen. Mm-hmm. Ook zijn haar is heel bijzonder. Zeg maar, normaal als je een kat aait, dan moet je met de haren mee aaien. Ja. Als je er tegenin doet, dan wordt die kat ook niet zo blij. Maar dat gaat ook niet goed. En die mol die moet door zijn gangen natuurlijk naar voren, maar ook naar achter kunnen. Ja. Dus die haarzakjes kunnen meebewegen. Oh, zodat hij eigenlijk altijd met zijn haren meeloopt. Het is, vind ik dus, een heel bijzonder beest. En ook bij boeren, we hebben dit dan op boerenvelden verzameld. En die boeren die vinden het altijd vreselijk, zo'n mol. Die zeggen van, nou, neem dat nest mee, maar alsjeblieft ook de mol zelf. En als we dan toch zo'n nestje laten zien, dan zie ik ook, zelfs bij die mensen die echt de mol haten, toch een beetje van, ach, maar heeft ook gewoon een heel schattig huisje, maakt hij. Ja. Zo'n nest is ook iets heel, nou ja, dierbaars of iets kwetsbaars. Waardoor je toch ook wel ziet dat zelfs iemand die de mol echt haat, toch ook misschien iets meer van de mol gaat houden. Dus het gaat jou om meer dan het nest en hoe dat gemaakt is. Jij wilt het eigenlijk gewoon opnemen voor de mol. Die gaat jou aan het hart. Nou, is een van onze meer algemene zoogdieren in Nederland. Ja. Maar eentje die je niet zo ziet. En toch zo'n nestje, ik vind die mogen best meer gezien worden. Ja, en dan toch, ja, dat is altijd weer de vraag die dan niet, wat hebben we aan de mol? Nou, heel veel. Gewoon heel praktisch. Ja, nou, als je bijvoorbeeld, hij doet eigenlijk hetzelfde als wat een worm doet. En dat is gewoon zorgen voor goede doorluchting van de grond. En de mol doet dat ook op iets grotere schaal, maar is enorm aan het omploegen in de aarde, waardoor eigenlijk de bodem ook veel beter wordt. Ja. Dus als je een mol in je tuin hebt, wil het allereerst zeggen dat het goed gaat met je tuin, want er zijn veel wormen. En die mol zet er nog een schepje bovenop. Die maakt nog meer gangen, nog meer lucht in die grond. Dus eigenlijk is de mol heel goed voor de natuur. Mooi. Wat ga je komende week doen? Weet je dat al? Hier in het programma bedoel je? Ja, de rest is niet de opdracht was een beetje, wat gebeurt er nu in de natuur volgens mij? Ja? Dus ik heb nog wel een paar leuke natuurverhalen van dingen die zelfs in de winter nog aan het gebeuren zijn. Ik ben benieuwd. Ik heb in ieder geval een hoop geleerd over de mol, het nestje en het diertje zelf. De haartjes die flexibel zijn. Man. Goed feitje voor een feestje. Heel dank goed. Ook Florian. Dank natuurlijk Sophie Frankenmolen. En dank aan alle andere gasten die er waren. Dit was de eerste. Ik heb er nog 3 te gaan. De eerste daarvan is natuurlijk gewoon volgende week vrijdag om 2:00. Dus graag tot dan. Veel plezier zo bij 1 Vandaag. Dat is ook een fantastisch programma, moet ik zeggen.